أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إِقَدْ رَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا هو الله أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها فهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصرنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أتركتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حسيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصرفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا بالله لمن ارتضى وهم من خشيته مشركون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كلهم في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن كنت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آياتكم وهم في ذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحقون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع صم الدعاء إلى ما ينظرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حسنا. سورة الانبیاء مکی سورت ده هند نبی اسلام د هجرت نه مخکې ژوند کې نازل شوی ده دری او یاد 73 نمبر دے په نزول کې په سورۃ ابراهیم نه نازل شوی دی او تقریبا یوشتم دے 21 نمبر فصل سورۃ طه نه رب د سورۃ مکه تر په سوجو دے یو د مکه تر په اخره کې وی چې قل کل متربسون هر یو انتظار کوم کې د خپل انجام نل تا سر کوئی دا انتظار سور ہے لرے کہ نزدے دے تو ایک طرف جان سے حساب ہوں نزدے دے نزدے دیو جنور فسیر آوڑا یا مخت دورت کی دویم آیت نمبر 134 کی ہوئے زجر مو کریون تو قرآن تور کھا نزدتا آیت نمبر 2 کی پا نور الفاظو کی اینچتش اوڑی نا بلکہ آواز گھنی آیت نمبر 124 کی مکی صورت کے 124 کے زجر کو منکرین تھا دی صورت کے آیت نمبر 2 کو نور الفاظ تر چا بس گنی دیو جنور پھسی راڑ درم رابط مکی صورت صورت کے رد مشرکان ہو شو عجز مصطفین و بیان شو تو دی صورت کا آیت نمبر 90 کو خلات رہو باسی چرکل عجز بھی انولیو تا آواز کوئی نو دیو جنور پھسی راڑ صدورم رابط مکی صورت کے ایجد دا موسیٰ علیہ السلام ذکر شاہاں اندیو طور پر نور انبیاء علیہ السلام ایجد بیانی تکمیل کئی چی تش موسیٰ علیہ السلام نو طور پیغمبران آجدو اللہ تا پیزدم امتیاز صورت ممتاز دے افسرینزم ربطا مخدود کے 132 کے ویشی نحن نردو خوب من خوراک در کھوتا تا نو در تا فائبانی مثال پیش کے جو رہا یونس علیہ السلام نے مئی خیٹا کے رزق نور کو دیوجنور پسیر عرش پاگم رابط مکی درد کے بیان دا تخویب دنیاویوں شے پا مختلف آیاتونوں کے ندلتا پہبان مثالنا پیش گئی دا علاقات دا قومونو دیوجنور پسیر عرم رابط صورت کہاب کے نفی دل میں غیب وا مریم کے نفی تصرف وا تو آہا کے ویچ تش عاجز ننی بل ابتلو من بل مسائب تقریبون فراندات صورت دیر ترکیور کورا چی بیا دلتا نفی شرف دعا وا بیا والی الانبیاء چی بیا والی را مرد کوئنو دیو جنور پسیر آنو آتم ربط مقی طورت کی ابتلال الانبیاء بیان شوا دلتا اکرام الانبیاء بعد الابتلاء مقی طورت کی ابتلال الانبیاء بیان شوا چی پیغمبرانو بانی تکلیفون رازی دلتا اکرام الانبیاء بعد الابتلاء چی تکلیفون فراشی انا بعد الله عزت ورکی دیو جور پسیرانا نهم ربط مخدود کے 134 کے حکمت ارساد رسول بیان شو پیغمبران درہ لگلو حکمت نو دیو جور کے آتا 25 کے وائی چی توحید فارمنا لگلو وما ارتلنا من قبل اکمی رسول اللہ نوح اللہ انہو لا الہ الہ اللہ نفعبدو امتیازات سورت سورت ممتاز دے ہیں واقعی ابراہیم علیہ السلام کی بوتان قوم مات کرو دویم امتیاز سورۃ ممتاز دے فاغا الفاظ چا اللہ ویلو انج قلنا یا نار کون بردم سلام علی ابراہیم بردار شان نشتے بل امتیاز سورۃ ممتاز میں فاید نمبر 34 بانے چو ما جالنا لبشر من قبل کل خود دا الفاظ بردار نشتے بل امتیاز سورۃ ممتاز دے فبیان دا عجز دا تمام انبیاء و پیوات کے آیت عمر نوے جنم کانو سارعون فی الخیرات ویدعونا رغب و راب و خانو لا خاشعین بل امتیاز سورت ممتاز فایت نمبر 30 بانے چیکہ وہ اس اسمان از مکہ جخت نما جدا کرن یعنی وجود مورکن بل ادشان نشتے اشپاگم امتیاز سورت ممتاز فایت نمبر 78 بانے چیکہ واقع داود علیہ السلام سلیمان السلام چی فیصل فصل والا وکڑیوا مقصد سورت مقصد ضرورت نہ فشر کے دعا بیا وال انبیاء داتا بتئی دا بیانے چلاک دے بارے دیو اللہ دے اپنے باندھا انبیاء و حالات چور پیغمبران جون دی تکلیفوں پر اگلی چا تا آواز کر دے ہر ایک پیغمبر چ آواز کئی نو یا اللہ و یا اللہ یا اللہ جون دے پیغمبر فلا جت نشی پورا کولے نو مڑ ولی بستا ساجد پر کے ظالما اب خلاصہ رابط آیت نمبر 90 کہ چی انم کانو سارعون فی الخیرات ودعوننا رغبا ورہبا کانو لنا خاشعین ادا نفی شرف دعا دا جامع دا شرک وربا دا دغه سره چا تاواز کوي عالم الغیب منی کالم الغیب ونه منی واس پتہ نه کوي کنه چې عالم الغیب منی نبی او تعالی واس کوي چې ویل د تاسو اختیار خوشته کنه او ته تربرم ثابت کی نو بدرم دل کی بیا حاضر ناظر منی نبی نظر نیازم کوي نو ټول فکر اجازه بشو هدی وجه دا مسله دا دو مطلی دیر پس سختای بانی بیانی نفی شرک فی العلم او نفی شرک فی دعا دکا شرک فی العلم دا دروازه دا اشراق و ربادا دا شرک بنگلی تا در نکیگ دا شرک مکان تا نو پدی بانی چو اولی علم روخی بانی چی دن نشی بیا پکیزی نو اگر دروازه دا اشراق و دا او دا شرک فی دعا دا جامع دا اشراق و دا تدیم جن پدی بانی مستقیل سردون را وڑی لکه صورت رعاد اگر پا نفی شرف دعا و پا ایبان دلال اقلی متنوعا بیان شو او داوی دکرکر آیت نمبر 14 که چی لہو دات الحق او دات رو دکرکر بدی که نفی شرف دعا کئی پا حالات دا انبیاء چکر پیغمبران چا تاواز کرده او داوی دکرکر پا آیت نمبر 90 که چی انا مکان سارعون فی الخیرات پدون رغبون رغبون کاملنا خاجین او درم صورت مستقل دکر کئی صورت مومن پنفی شرک دعا بانی اللہ دریوڑا قسم دلائل دکر کئی اقلی نقلی وحی او کم چا شبہات اون اس واردیک بدی دعوا بانی نو بیا پشپگو صورتون کے پردی حامیم سجدہ کے صدور شبہ داگے جوابنا صورت شورا کے دری شبہ داگے جوابنا صورت زخرف کے یو جواب یو شبہ داگے جواب سورت دخان کی یو شبہ داغی جواب سورت جاسیہ کی یو شبہ داغی جواب سورت احقاب کی یو شبہ تول یو شبہ داغی جواب دا شرک لگن دیر خطرناک دے انا دیر پر مستقل سورتون چلی دا سورت مستقل چلو لے فریبانے چے لائک دبالے نیو اللہ دے تقسیم دو سورت سورت تقسیم دے پپینزو بابونو کے پشپا گو بابونو کی اول باب آدم ارفان را پورے پا دیکھیں اول اس بات قیامتو کی بیا رسالتو کی بیا زجرمون کی رون طور کی دویم باب آدم ار 29 پورے پا دیکھیں دلال اقلی عالت توحید او درم باب 47 پر ترکمی چی تلاوتو کو مقاری سے پا دیکھیں بیا دلال اقلی و طرح بیان دا مقاسد و اربعہ علیہ او تسلیہ تخویبون کی رون تا ترورم باب دا آدم ار 96 پورے پدې کې واقع د انبیاءو تنویر علی مقصد سوره علی دعوی سوره د انبیاءو واقعات راځي د صورت په دې دعوه باندې روشنايي ورته چې لاګد په لبه څوک نشته پنځم باب 104 پورې دی پای کې زجر سره تخویف هم شرکان ته او بشارت مؤمنان ته شپږم باب د 105 نه اخره پورې پدې کې بشارت دنیاوی مؤمنان ته موحدین ته او تر بیان د مقصد اصلي افواشن نو صورت شپک باب آره اول باب ترات نمبر 15 فوری پدی که اول اس بات قیامت اقتبالی نات حساب و نیدیش فارخر کو وقت دی حساب کتاب دی او دی دی پر غفلت که دی اللہ دی کتاب نا مورد مقرد ان کی نیدیش نسن نیدیش سوار سوار کالا وشو ارانده گئی د قران خو سوار زوکان صفاده شو نو کم د چي نشه اثر کې اشاره دي تر کم شي چې راتلون کوي نه نږدې وي کم شي چې لاړ شي تیر شي نه غلیر شي اوس پرونه ورځ لری شو سبب نورم ورځ لری شي بل به نورم لری شي بل به نورم لری شي ته زړی پلار باندې شي نو یو ورځ لری شي بیا دو بیا لاس کال بیا شل کوي اصل کاله د رواني نه لری کی ورته روان اګم شي تر دن کوي نه نزدیکی کی راکنن نسل کال بعد یو شي را دن کوي ناغه نزدیکی ګور سره ده سبب یو ورځ نور دی دی شي بل بل ورځ نور دی شي بل بل نور ورځ نور دی دی شي ګنټا بعد یو ګنټا نور دی دی شي کم شي تر دن کوي نزدیکی کی دیو جواب پېری بار اقتاب لنات نزدې شه فرض خلق حساب کتاب ده او حال چې دې په غفلت کې ده الله کتاب نه وګورخه ورسه سر وو کده خپل ملک چې سوپ سوپی صد خل قران ما پويږي زما په خیال ده ایک فی لاکھ بوب نو پی ایک فی لاکھ پرې ملک ایک فی لاکھ نه پی بولا پي ګل به مي پويږي بلکې اهتمام دي و امور دون امور دون پدا ا مخړون کې دي دا لاره مخړي امي ته مخړول نه زده کوي ابو ذات مخړول دي که زده کړي نو بیان یې نه ما ته من ذکر نه نه راغلي خلکو ته من ذکر صفان در عبد نه تازه مگر دوی ووري اخیرا پدا تر دی وی ابس ګړو کې اخیرا بعد و دکيري مولا ته نو ابس ګړي لیکي نه دا په نه پوي کوي بته درته دو قسمه اوړي دن کې موري دن دي یو هغه چې سر نو ته کینی نه لکامیان اباد وی چې کینی خدای راولي قران لا لیکن دی ابس ګړي ځان په نه پوي کوي لا یتن قلوبهم غافل دی روزه د الله ر کتاب نه لا هی الایمان غافلا بیزل عبد الله هو سا ونزل مقابر البلا بد بندہ بندہ لہا چغافل صلی اللہ علیہ کتاب وسہا اپنی خدا اللہ کتاب و نسل مقابر البلا اہیر کا قبر رتل او ذرہ کیدن لایتن قلوبم غفلت کون کی دلون دید اللہ علیہ کتاب واثر النجوا اپٹ رجرگا خلاف دو قرآن گورا مک کتورت میں نجوا تیر واثر النجوا آدمر بات اٹھکی سایرون جرگر کرو سلے کروا اغه دې له کړو په صحیح نیت کړو چې کده پیغمبر یو دې کده پیغمبر دې بلادند مقابله غټي نو موږ د ملګرتیا کوو اغه جرګه دا غي نیت ټیکو نه الله غي له توفیق ورکړه ا دې کې دې جرګه سره وکړه چې راشه دا قران بندو دا جرګه شو د مکی مشرکان وکړه چې را دې دې باندې څنګه باندې وي بدنامه وي را دې په لار باندې لار تقسیم دې په لار کې نه اصل الذين كسانوا ظلموا شدنم کرو پدار یو لار کنا دوی به حالا دا الا بشر مزګم نه دا مگر بند سال په الک به مکی ته ودی نو سره د گزار دوی پیغمبر استاد به بند پیس نه پیږي ها او زه وای ګور امی دې الک امی بولانه له منه کړي قران ته ویلم نو امی دې ګور کین نه وتا یو افات ادونا سهرا اتات را لکه جادو او تاتوینه چی جادو گرده جادو گرده لکه گرد سار نه خلق کنولی او تر یوی بجی دو بجوی کنولی تو خدیده نیش جادوی پی کرده تا جادو نده تا دو قرآن کریم اغا خوان ده دو قال وی پیغمبر رزام یاوی قال او قل دوار مانی کود وی پیغمبر یاوی پیغمبر رزام ربی رب زما خب وای په وینا باندې پاتمانو په موږ ته چې کوم په کواس کې زما ربی ني اوري او هو سمع عليم د الله ورې نو کې اپو ادا ده بل تر بلکې وای دی ازغاسو احلام ګډ ور خوب نه دي خوب دي دلې موږ ته دا شان جبريل راغه او داو شو درې تر بل تراو سر نه نه نه بل په رحمت بل ترکی بلکې جوړ کزان ځان نه کسی دي ترور اوس پینو بل و شاعر بلکې شاعر شعرونه وای شپږم فلیاتینا بیاتینا نورادو دې مونږ ته یو معجزه دغه څنګه چې لګل شو پیغمبرانو باندې شپږ تر په مسلسل وکړو په نبی اسلام پتا ودا کیږي او تسلیو بلالا ما من قبلهم ایمان راوړې مکه دینا یو کلیوالو ټولو دا ټول لب ضرور لگو خان آدک نا چلا کرم گئی لہا آدائی با ایمان راڑی ٹول اس کے لئے ٹول لو ترنو لگو سمانا شوان اس افام انکار دے آدائی با ایمان راڑی مکی والا نایو ایمان راوڑے دے خطول نے راوڑے کنا ومارتلنا اس بیا جوابات ومارتلنا قبل کا دیوی بشر دے نو اللہ وی جوابی کن اونو لے گرم گا مکی تا مگر تڑی ہمیشہ ما تڑی دے گری نو ہی دے موائی بکر مگر ہی تا فتا دو ادا ذکر تفوز کئی دو علماؤنا کچر پخبل نا فی گئی چی نم پوئی تفوز بکے نم دا قطع کری دے چی پوئی گی خدا عمل باوکے خوب پارا مطلب خود نشی پوئی دے یو تڑی دا منگ پشاند بے دا پا قرآن با پوئی شی بلک پا سنت انو مسئلے او پی فرض دی عمل کول اپوی گینا پر ٹولو بانے دک دا کر بین تقلید با کئی یو عوام دی یو دی عام علماء ایو دی مجتہدین نو کم چا عوام دی اغیب دی عام علماء تقلید کئی دکھئی بہت ہوئی دی با عمل کئی اب یا چکم دا عام علماء دی با تقلید کئی دا مجتہدین ہو خواہ دکھا دا عام علماء رفع تعرض دی چکولے پر میند دواؤ نصوصو کے متعارض کے رب تعرض شي او نه د اجتهاد طاقت پرې کیشته نو دوی به ته کوي دوی به مجتهدین ته دا کوي تقلید کوي تقلید هغه ته وایي کنه وایي تقلید شرک دی تقلید څه ته وایي تقلید دې دی قبول قول غیر من غیر حجت څه مطلب شته قبلول د قول د غیر بې د دلیل نه ستا مطلب دا دی چې دا غیر دا بی دلیل دی هغه خبره کنه قبلول د قول د غیر بغیر طلب د دلیل نه کوه نو کته دا چې دا خطی شو دا قبول قول غیر من غیر وجد دا چا ویل دی دا خو ابن خیم ویل دی هغه په څه دلیل پیش کړ دی خدای ویلی که پیغمبر ویلی خدا خبر تا بی دل لو من نه نو ته مشرک شوی کنه ته مشرکی نه نه قبول د قبلون د قول د غیر بین طلب د دلیل نه پدې چې او تری باندې اعتماد راغله چې دا خالی د تکړه او هغه باندې درام نشته غلط اندغه قول قبلون ته ګوزه لګي هم دلته تاسو ته صاحب ما ته تسلی ده چې دې ټیک وایي که تسلیم نی خدای کرمات صلی اللہ علیہ وسلم و جی تسلیم دا من پشه قرآن بانی پر مولان تا بانی تسلیم و جی دیا ٹک من تا بیان کئی من گو تا نا تو دا خبرم من دلا پاری او ترجمہ پاری او آیت خو من گغن دلیل نشو گوخته که گوخته هم تی دلیل نا پا جی دامر رکشا چی پا من مام یکی نیشتی دا کنا بل دا کینا دین دم دا تقلید دے کنا دا انتی چوش دا حدیث صحیح دے نو چا ته خدای ویلی که پیغمبر ته توه بخاری او دغه تقلید ده کنه بخاری ته څه دلیل دی چې دا سره سیخه ده خدای ویلی دا سیخه ده که پیغمبر ویلی خدای ویلی دا حدیث دی که پیغمبر ویلی خو نو چې قول ته بخاری معنی ان امام ابو انفول ته معنی چې امام ابو انفول په خپل مجتهد ده او مجتهد مطلق ده امام بخاری مجتهد ده خو په مذهب ده او په خپل ځای مغه مقلد ده امام شافعی تو گوید امام شافعی مقلد ده آباد وید امام احمد بن حنبل مقلد نو تا مقلد مقلد شو شابت ہے وما ارتنا قبل کا انای لگل مگا مخستانا مگر سڑی پیغمبران وای با کرمان دیتا نو تا پوت که دو علماء نا کچرتا نو پوی گئی خپلا انو گردور مگا پیغمبران تشی جوسی دای بیم جو تش بشر نو روڑا بیم خوڑا لا کولم تو هم چې نه به خوړه روړای روړای به خوړه اما کانو خالد او نو دې همیشه ژوند دي بشرو روړای خوړه همیشه ژوند نو فات شي مرګ تر اغله ثم صدق نا ول وعده بیا رښتیا کړو د پیغمبرانو تر وعده د نجات فاجې نا نو خلاص بچ مې کړو غیل را عذاب راغی ا دوک ته مخه خو او لا فقره مشرکان او ترغیب قران ته راځه قران ته کې چې پوښښه لقد انزلنا الیکم کتابا فذکر الیکم تاوتا عظیم شان کتاب فی ذکر کوم فدې کې فندې نصیحت تاسو دې پدې کې شرافت تاسو دې افلا تاکلو دا ستاسو د شرافت کتاب دې پدې کې ستاسو عزت د کم وخته افلا تاکلون و تاسو کې عقل نشته خرا چې ته دا شان کتاب ته نه کینې ویا وکم ختم نو استفی دنیا مون کړ د قران ته اته را ډیر هغه کړي مونږه د کروا لاونه کان د ځاله وته نو ظالمان ظالمان د الله د کتاب نه اوختو پاتشا دا بارا قوم نه اخرین ا پیدا کړم فداغینه قوم نور فلم ما حسو بات نار کړ چې ولي دا غي د غضب غضب دې دا غي نه تخدیدو کی ریکت ور کی پوت اور کله کر اصل سره پوت اور کی په منډه شي نو دایم اصل پوت اور را تخدیدل فرقتو اتو لا ترکدو متختی ورجو الى ما ترکتم فی وافسی اغدانو تا چی مشیوی فاقی که اغدانو ستاوتا خامخات آنو تا پوت کولی چی ویلی یا ویلنا های رو کاویده منگلا اینا کننا ظالمین یکن او منگ ظالمان اتی قدرت ظالمانیو چه عذاب پیرا های ای منگ ظالمانو من قرآن تا نکناسو فما دارت الکدعام نو همیشه و دقا چقدر دی چه منگ ظالمانو منگ ظالمانو تردی پور چه می گردور دی حسیدن دل دل خامدین ساڑ پرات ایری شوری یو باب ختم شو او دیدن دویم باب آیت نمر سول انتر آیت نمر اونتیز پوری دا سوار رسایتو ندی پدی که دلال دی او تر دواجر دی مشرکان تا وما خلقنا السماء والارض انه پیدا کرنگا سوان ناز بکا آج پا میند کی لائبین عباس کون کی بلکہ دی او مقصد دے اگر سشر آج خلق دا اللہ صفاتو بیانی دا اللہ پا خبر صفاتو بیانی مخلوق پا خبر صفاتو بیانی لو ارادنا نتر اللہ وانا کچر ارادہ کولے منگا چون سو منگا نائب لاون په مان د ولد معنا کولم کچر مونږه اراده کړې وې ان ته چې ونه سو مونږه نایب لا تخذنا من لدنا خامخا نیول به مونږ خپل طرف نه کچر مو دا کار کوم دي تا ته د دوی ته به دای نایبان دي نه زول دي ما به خپل نیولې وې بل نقد بل حق بل جو بلکې مونږه را خلاصو حق علی الباطل په باطل باندې فادمعون هلاکی د حق دی باطل دم غنی توي یو یو شی غل سر وی په سټک باندې یا په شی را سر ول کولاو کې د دماغ پکراو دي اده مړ شي فادمعو نو د حق د قران د دلالو غشي و تورونی سو هغه باطل له سر راشن وای وای وای اگر ختم شي فاذا هو ذائق ناسب ذا باطل به ختم بدون کې قران تر باطل ختمي په بل سره ختميږي ولکم الویلو او تعال فر علاقت او مشرکان دانش تاسو بیان وي بل جواب ولو من في سماوات الارض اقاد دي الله تابدار دي او چې اسمانات مو کې نائب د کمنه راغی پکې او تابدار دي او من عنده هغه مخلوقات چې الله څخه دي نږدې عرش څخه لا تقولوا عبارت ځان غټ نه غړي د بندګې د الله نه فرښتې او نه د ایستړي کیږي په عبادت د الله باندې پاکي باندې د الله نش په درو دي لا ترونده سستیونه کوي بیا دجن همه تغذو آلهتان آئون والی مشرکان مددگاران همین الارض از مکنهم یونشرون دقا اولیاء دقا مددگاران دی با پور تکی دو قبرون تا چی دیولی تا با جونده کی کتو اچی آو نزان دو جونده کنن یا هم یونشرون دقا اولیاء هم بوتان دی گره بود دبار هم نپکارون دقا اولیاء دادی چیز مکنهم یولی یونشرون پورتا بکی ده دی حاجتونا ساجت ما پورا کی نخپل حاجت دی پورا کی کن نخپل بچو دی پورا کی کن او بیاد اجر مشرکان تا لو کانا فیم آلیاتونا کچروی پریز مکاز اسمانو کی مددگاران الا اللہ بیدا الا پا ماند خیرو خان دیکھ استثناء متصل نشوی دی کدیو اینو مانا کدیو لی فساد را دی کچروی پریز مکا کی مددگاران بیدا اللہ نا لفظتا نو خامخا تواب شو بود عالم اس قدر مانا دی کچروی پیز مکی عدد عجت روان الا اللہ مگر نبی اللہ نو عجت روان وی مگر اللہ نو مکبا تواب شو نو که اللہ و تروی نو بیابن خرابی دا مانا نلی کی گی ندی الا پواند غیرو سیوا اللہ کچروی پیز مک آسمانو کی اجتوات سیوا دا اللہ نا دا اللہ نا بغیر بر سکون بے نو خام خوران شو با دنیا ولی یو وید نور راقی جون بل بیدی نر راقی جون یو وید پلان که جوانده کم بل بیدی مرو بل وید باران کم بل بیدی چدی نکم بل وید اون راقی جون بل بیدی نر راقی جون ارت و تواشو لکه پی یو ملکی چی دو باچانی یو باچاوی او یو داغی حزب اختلافی نغه بچا چې سم کار کوي د بخدار په تطبیق کولو ته مخ تخ پګ دي چې نه دې کې دادي دې کې نغه بچا سم کار نه شي کولای بیا نو دا کارایي چې الله رب زوکه دا به په اختلاف او ارض بروان شو فسبحان الله پاک دی الله رب العرش رب د عرش دې ده ان پاک دی الله دا دی ولا بیان نه لا تلو عما يفعلوا نه تپوس دې کې دې الله نه دا هغه چې کوي قوم يسالون اده نه تپوس کې دې چې قیامت کې به تپوس کوي چې ولې قران نه بیانو اته قران بیان کړو تاسو چل کړو ته خدای نه څوک تپوس دې کولې ایسو کوم بیا زجر مشرکان ته امه تقدم من دنیا الیا اون ولې بيد الله نه مددګاران قل هات برانکم و اوخی دلیل راوڑی دلیل خود تا چوه دا اجت روان دی مشکل کشتا دلیل خواه نو کتا دوی چه تا دلیل خواه کنا اول خبورا دلیل پا مثبت بانشتو چه اثبات کئی پا منکر بان دلیل نیشت پا منفی بانه خدا بیا ما کتا دوی تا دلیل خواه چه اجت روان نیشت نو تو ته هاذا دا قران کریم دا بیان دا قران کریم ذکر من دا پند من دا جمع جماعت ردی و ذکر من قبلی او دا پندو دا غا چا زمانه مخکو پیغمبران ما دا قران بیان کر قران وای لو اردنا ان نتلو ولا تغضنا من لدنا ان كنا فاعلين تشوا قران وای اوي لو كان فيما آلهة الا الله لفتدتا قبل اجتراوين رواوه دنیا بتباشوا دا دما پند کنا دا دما دلیل هذا دا قرآن کریم ذکر مانا پند من دا چا جما تر دی دما ملگری دما گر دا قرآن کریم دلیل دی و ذکر او دا بیان دا توحید پندو دا چا چا دما نمخ کیو دا اجر دا اولیاو بل اکترم بلکه زیاد دنیا نپویگی پا قرآن بانده فام موردون نو دای مخڑون کی دو قرآن نا بل جواب وما ارتنا من قبلک من رتولینا انا لیگل مگا مخستانی سیو پیغمبر مگر وحی با کول مگا آتا انو شاندار لا الہ الا انا چنیشت بلا جترا مگر دیما فافا بدونی نو دو مای بادو که هر پیغمبر داما تلکڑینا دلیل نقلی اجماعی پوشه دلیل وحی اجماعی طول پیغمبرانو گرده مطر کرده چه انو لا اله الا انا فابدونی طول داویلی چه بلا جترانیشته وقار بیاد جر مشرکان تا اوائی مشرکان اتخاذ رحمان ولدا نیوله میرو بانواد شا نائب ویده نائبان دیا نادولی دی سبحان فاق ده اللہ دی نائبان بل عباد و مکرمون بلکه با نگان دی ادت من کریشیوی دی پر عبادت دا اللہ کی لازمی قونا بالقول نشی مخی کرده دا اللہ نا پوکم که او دی پوکم دا اللہ بان عمل کون کی چه اللہ اینا که دی بیو که دا سلیشی کرده دا اللہ پوکم بانده چلی گی دا اولیاء افرخ دی یا لهم پوده اللہ پا آمان چه مخیر مخلوقات نو اپا آغا چه رسط مخلوقات ندی اش فارس نشی کوله دا اللہ پا دربار که الا لمن مگر آغا چه دفارا ارتاده چه فتنتی غرفارا اللہ او دیدی من خشدی یاری دا اللہ نمش بکن یاری دون کی ار چالش فارس نشی کوله چه اللہ چه دفارا فتنتی غرفاری یا چه موحیدین دی مشرک نشی کوله ومن يقول منهم اني اله من دوني او چاچوي منو دي اولياء ون دي ومن اولياء ويلو من اولياء ويلي چې موږ رحمت کوي امو باجت پر کو نه الله وي ومن يقول منهم او چاچوي دي اولياء ون چې دا چې ترایم به دا دا چې پر کو لهم نو دک کاس نجري جانم صدا پر کو جانم دکرن صدا کو موږ ظالمان تا ته چوي اولياء ويلي دا فاجه نه میکه ظالم زیه چوی دا جت پر کول شما او د دې دانا درم با پدې کې دلال اقلیا او تسلی مبالغ تا اته هی منکرون ته بیان مقاصد اربا عالم ير الذين ان ګور کذا کبر چې کفر کړي دي ان سماتلار چدمانات مکه کانتارت خان او دوال جوخت یل وجود نو ففتقنا ما نجد اكرم من وجود مرور كان وجعلنا من الماء كل شيء حي اگر دول من دو قبونا هر شيء تازه دانه هر شيء کی جواند هر شيء تازه کونی دی اک گٹی اک تازه گی دو بود هر شيء کو بشته افلا یمنون اد ایمان راوڑی کان تارت خان دا دوار جوختو ما سمانا دا دوار غیر موجودو نو اللہ جدا کرن کلاو کرن از ما که کلاو کرن ای که غرون ناو انسانان اساسا پیدا کرن اطبان کلاو کرن که ستوری اسمت او سبنگ مای اساسی پیدا کرن یا اطبان کلاو که باران را ورن از ما که کلاو کرن دیکن در غنی اوکر اللہ و جالنا میر مای اگر دول منگ دو بناری و شد تادا افلا یومینون ایده ایمان را وڑی بلدنی اگر دوری منگ پس منکی غرغر قرونن تمیده بیم شجڑا کنوی پا دی بانده زکر از من کچور نی تو چر تا ماده سپکا را چر تا درانا نو چی چور لیشن نو اگر سپکا ماده چی کم داو نا اگر دا کلا غرب لگو بطور بیت چی دا دی اگر ویب لگ دانا کئی و جالنا پیا فجاجن اگر دوری منگ پیز منکی فلن فلن لا فلن فلن سورا لاري لا لم يهتدوا خامخا دلارا وميوت بلدل درم وجعلنا سما سقفا محفوظا اگر دولم اسمان چت بچ د شیطانانا یا بچ د پریوتونا وهم آتا ادا مشرکان د دلالو د اسمان یا مور د مخړون کې دي د زمه کې د اسمان دلال ته ګور نه چې اې د دلیل نیسی او وحدانیت تورتی او سالورم دلیل ادا لا ادا د فلا کړه شپاور انور اسمون مې کولن فی فلکیت بون ټول په خپل حد کې لامون کې دي نشیتلې نور په خپل ځای روان دی خو دوی خانه شکرې سپوږمۍ په خپل ځای روان دی خو دوی خانه شکرې ستوره په خپل ځای ټول په ترتیب روان دي وګور د کوم ځوان روان دي چې اکسیډنٹ نه کړي دا د لوی لوی روډونو خلکو جوړ ټول بادشاہانو پای روزانه اکسیډنٹونه او دا بشمیر بر روان دي ستوره کې اکسیډنٹ نشته دا د الله قدرت دی د الله کمال دی هم پوه کولن فی فلکیت باون دا ټول په خپل حد کې لامبون کې دي و ما جاننا لبشر من قبلک الخلد انه ګرځول موږ د فرد او بندا مخ ستانا همیشه جوان اپای میتا ایک چرته مرشد دی به همیشه په دې روانې دي کثیر لیکي هوای وقد استدل بهذه الايات من ذهب من العلماء الى ان الى ان الحاضر ما تاولیت بحیین الى الان لانه بشر پدې لیکي وای دې دا نو علما دلیل نیسی هغه علما چې وي هدر اذن انسان مړ دی وای اتروس ژوند دې ځکه والله وای ځکه هغه بنده دی و ما جعلنا لبشر نه انه ګرځول موږ فار دی دې سی او بنده مخکستانه ته نبی اسلام مخکې پیغمبر الخل امیشه ژوندونه افایم ماتا افایم میتا ایک چرتا مر شوی رای بیا میشا تب امری دب امری انہا کمیتون و انہا امیتون روح ترا دی ترد دومر آیت نمبر تیز گی اقینا انہا کمیتون تب امری آدھئی و امری نو آتا با مر شن دی با میشا انہا دی با امری کل نفسن ہر یو نفس سکون کے نمار دی آر یو تن بمری منگا سورت آل عمران آیت نمبر کاتی لاندی وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ پوښتنه هغه آیت درې کاتلانه موږ ویلو چې ټول انبیان الله وعده غسه ده چې غیر پیغمبر راشي لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اثري قالوا اقررنا موږ وعده کړل موږ وعده وکړه چې او غیر پیغمبر تر موږ یو دوی دغه مشن مچلو پاک دا موږ ویل چې در اسلام مړ دی ته کایدر اسلام نشه ثابت اوره سو چې نبی اسلام مدد راغلی یا په بدر کې فرښتې راغلی دي یا په اوت کې لو سور تکلیف راغلی دي یا په عذاب کې سور تکلیف نه راغلی یا په هنین کې سور تکلیف راغلی یا په حدیبیه کې نه راغلی یا په تبوک کې نه راغلی واشه نو دا غي نه ثابت کړو چې د اسلام وفات ده که ژوند دی دا به خامخا رانه وعده کړو پیغمبران وعده نه ماتي او دلته وای و ما جعلنا لبشر من قبلک القل انه ګرځول موږ هغه فارسیو باندې مخستان همیشه ژوندونه نه کچرته مړ شي نو دی به همیشه نه تب امري او دی به امري کل نفس ذائقه الموت هر یو نفس سکون کې د مرګ دی ونبلوکم امتحان کو موږ په طالبان بشری پر اتلو د تو نقصانونو ول خیر پر اتلو د فائدو فتنه امتحان دا ژوند ټول امتحان ده کله خوشحالي وي او کله غمی د کله پلار مرشي کله زی مرشي کله رور مرشي کله خوره مرشي کله ماما مرشي کله کشر مرشي کله مشر او کله وادی وي او کله کوئی دن وي او کله بچی شوی کله خوش دا ټول امتحان ده او دا ژوند ده کته شي خوشاله وي د انسان په بیا چېګم ده غافل شو د الله نه او کته شي غبونو انسان په مایوس شو و دا دوه واګی دي چې ډیره خوشاله فراش فراش دي او د اوړي لودنه په لټ تکلیف را بیا ته وي واسي ا چې ډیر تکلیف به تیر شي تیر شي اره مایوسګیو نه الله له خوشالي ورکي دا امتحان دی دا دوه واګی دي انسان نه سمول دي یو د خوشاله یو د تکلیفونو ویلینا ترجعون امو ته وفات کړی شي و هزار اکلن کفرو بیا د جرمیت کار سره او کله چې وی دي تا کده چې کفر کړي نه دي ستا مگر ټوکی وای اذا الذي يذكر الهتكم اذا غثر چي ادي ستو د تروان په بدای هي شوليا سن شکر تا ته وای الکه غته چوليا نه مني جواب او به ذکر رحمانه منکرون الا او ديدي په کتاب د مېر په انوار چا د انکار کو چې تا ته الکه غته چوليا نه مني والکه غته چ قران نه مني د قران ته نه نه خلق الانسان من عجل فدا کړی شو د انسان د تلوار نه د پلانډو بازار دی دی وای بچ جنت لاړ شم یا چا مرید شم چا می جنت ابو دی آیا ودا ته وکړو جنت ته نه لاړ شم دی وای دا دروغت کار وسو کج دو کال و قران تکینن دا بس دا کومه ا بیا بدا بیان دی کې ول دی ټکول دی جول دی وای دا بدا ګران کار دی آسان ترګه دی ګوري ټول عمر ګوري آسان ترګه ګوري پروژه کې د شپې ودرېږي په ګڼو ګڼو په یو په کله په بل اخوا ا د قران هي خدمت او ادا غوړه شو د قران کریم غا حق ادا شه بس کله ته قاری دی او ته بدرې دی ختم کی ا پیتی واغ دیزی اغه خوشال دغه کار یو دیم خوشال یو بس د قران حق ادا شه ا باندې قاریان او ته پوره دی کی خلاص کی باندې فلتر دی کی په کله په یو په کله په بل اخوا ا کار شه دې ته نه ټینګ چروزانه ته کینم علی د میاش دو میاشتې یو کال دو کال درې کال دا بس دکی ناغه ته نه تیار دی په اسانه په لنډه لار باندې جنت ته تلواړي خلق الانسان من عجل پیدا کړی شو د انسان د تلوارې دا تلوارې د مور پر ورته تلوار ګرځي زیوا په لنډو باندې راځي ابن قتیبه معنا کوي خلقت العجله من الانسان دا تلوار پیدا کړی شو د انسان نه انسان کې دا صفت ده نه دې په لاندو دا ورو دې قرآن به سوز وکم پس په ثانه باندې ورشم جنتا یو کس لمن به ودي سم کنه سوري کوم آیاتي دره چې وخت تا خپل دلایل فلا تسجن تلوار مکوي ويقولون وای دې متا دلواد کله دا وعده د قیامت کې چرې تا درې شي جواب لو یعلم الذين كفروا کجر پوی دیا کتان چې کفر کړي پاو اخبانې چې نه بشي لری کول د خپل مخون نور انا د خپل شاګان نه انا به د امدادو کړی شي نو د لو جواب حضور الله ما قالو هذا خرافات ابدا به کواس نو کړي کجر دی پوی وې چې کله په دی باندې هغه وخت راشي چې شاګان باندې ور لګیږي په دې سینو به په دړخونو به په تندو به الله به شیلر کول څوک به امداد نشي کولی نو دوی به دا خبر نه وي کړه خدای نه لیدلې کنه بل تا تی باته تا نه بس رابج دې ته قیامت نه تا په نو حیران به کې دی لره او توات به نه لري دوه پس کول د قیامت انا به دې ته مورا تور کړی شي بیا ته سدي ولا کدي سوزه پر سلیمان قابل تو کی کوي تا پوره نو ټول په برابر پور شي وي او په دا اکترا ټوکی شوی پی آمبران اکترا مخیستانا نو نازل شی پاکتا پانچا ٹوک کرو دینا صدا داغا چیو دی یقی پر ٹوک کون کی دا اللہ کتاب پر ٹوک گئی او تو موی تش قرآن ہوئی او تش قرآن ہوئی تش قرآن دا ٹوکی دی انو پا خواب دا ٹوکی شوی اللہ علیہ السلام ورکران قل پینزم در قل ما یک لوکم بی لیل و سوک دے چی بچ کجتا تو پش پاکی اپر از کی من رحمان دا عذاب من رحمان یا من عذاب رحمان دا عذاب دو میرو بات بات چانا سوک دے یہ سوکم نشتے برو مان دک ربی موردون بلکی دائی دا فند دا میرو بات بات چانا دا فند کی دا دو میرو بات بات چانا مخڑون کی ما اکلا کم بلل اکلا مانی بچ کل منی کل حدیث کرا دی ار ویلار دل مو مو د شپې را روانو په دې سار ټیم تلک ټیم پاتو نبی اسلامي چې مې یکلونه سو په زمګه حفاظت وکي چې منګل خوب کو ایزدار شي ما پاتې مو پاتې اما اته چې رسول الله زبا زبا تاسو په حفاظت کوم زبا وی خم تاسو دي شي اما نبی اسلامي چې اکل لنا یا بلال بلال زمګه حفاظت کا وخا وی نبی اسلامي دي شم غرو دي شو پیدا دو اوخ اگر کتا پرده دو اوخ ابر پرشتی نی پرده لرگی مرگی وی اگه تا مخ پی لار اولا گولا اون نور خاطر در مخ که چرا دا غرن رنان راو کنی دو منویز دامنه چی پاسی یا رسول الله سار شد بیا خدای کار زوته شوما اینا دا نبی اسلام چې یا بلال صد وکړه چې درا بي سي نو وخته د ورا خطره اما چارت الله یو خبره کوو یو منټ یو منټ خبره وکړه اما دي چارت الله ما خو دې بتا دی خو ما خو چې کم ذات تاسو د کړه نه کړا زوته کړم ته نه پوهشه خفن جماعت نبی اسلام چې ځخه فاز اذان وکړه بما ذا فاز ما اذان وکړه او داس وداس مو کو بده وکړه نو قدم بیا نبی اسلام وکړه نبی اسلام نه موس قضا شو په دې څو فائدې راوته یو دای چې نبی اسلام انسان دی او دا نو وخت چې باندې موس قضا شي بیا تیم قضا شو نو که اوس ته یو ترې موس قضا شي خیر دی یو دا نه چې روزانه دې سر موس قضا کوي روزانه باندې لیټ لیټ دی ته یو کته جمعات کې چې موږ یو جمعات راوته نه براغه ما وده ته روزانه ما ته دې ټول شه ذکر اسکار دا ما سر دې ذکر اسکار تا چې تا نه موس فرض قضا شي ظالما به د ټول به ذکر اسکار کوم کنه او ته اجد کوم دی نو ما به ځکه دې ټیم کې دوه دي شي چې موږ راوځو ما بیا تا ته پته ده مسلې چې کله نه سر موس قضا شي نو بیا کور کوا بیا خلک ځان مخه چې ما نه موس قضا شي ټول خلک دې وګور دا غ ناراسته انسان دی چې شیطان دې کړو ا شیطان دې فانس دې شو په کار راځي جمعه کې په دوه وخت را ده او چې کله قضا دې بیا په نو وخت کوم جمعه ته مره چې ټول خلک ځانو کې چې ما موس قضا کړو ناراسته انسان بیکار انسان بیا کور کې وکړه بوجه یو ته دار او تا کې او سړی کله کله موس قضا شي سار کې سو کفر نه دی نبی اسلام نه قضا شو بل دا تر او ته چې قضا مو دي نوم بانګو یا جماعت سره وکا دوه کته نه دوه کته درې درې درې درې صدورې صدورې ته گئی د قضا نیت به وکي امام ته مو ته د قضا نیت وکي بوجه ها دې د نبی اسلام په هر یو عمل کې موږ د خیر ده فائدې دي پکې قل من یکلاکم باللیل و اسوک دے چی بچ کئی تاز بچ پاکے ساتی تاز بچ پاکے برور کے دب عذاب دو میربان بادشاہ نا دی بزر شی بلو مان دے کریم ربی بلکہ دی دی دی کتاب دو میربان بادشاہ نا دی کتاب در رب پلنا مخڑا ان کی بیا دجر بشر کن ام لہم آلیاتا نا آدھے دی پارا آجت روان دی تم ناو من دونینا چی بچ بکی دی بیزا منگا نا لا تدون تران پوتیم طاقت نداری دیمداد دخ پلو دانونو ولا هم آن داولیا زلده ترم بلگری شیوی دی دی پیم داد دری جملی دی شو قرآن وی ایکاش ده هر درگا پا دروازه رو نگری شی یو چه ام لهم آلیاتون تمنام من دونی نا اسف هم دین کار دی آیا دیلی دی جتران چه بچ بگیری بیزنگ دا یه نیشی بچ کوله ماناتو نگی دویم لحظه دونه ترام بودیم طاقت نشی لره ده امداد فلدانونو پلارانی برشی بچکری ندی اولاد برشی بچکری ندی و لوگا پراغلی بیماره پراغلی زانه نی بچکره دا پیونی که دوا والا امینا صحابون انا زمان ندهی داولیا زنگ دارونا ملگرگرشی پیمداد دهی ما دهی لی اختیار نیوار کرده چی ادری جملی پیونی که دا هر درگا پا دروازه بانی بل متانا اولائے بلکہ فائدہ اور کردی موجودہ ہوتا مشران دیتا تردی پوری چکتا شو پا دی بان زمانہ زمانہ وقت اگدا شو پیغمبر راندہ گئے آپ فائدہ اور لمنگ ور کردی وہی گدا دی اولیاء و کارو کن افلا اولیاء گنی کار کئی مگلا افلا رانا آنا گردی تسلی آنا گردی انانا تل آرد جمعرات لکھ ازمہ کتا نن قطوا کما مگدی لمنہ ترافی را چارچا پی را دینا تمو شرکان مکه کمی ګره موحدون دياتي کی افهم الغالبون عادی به غالب شي تر درا د 41 کبدا تیر شو تمو شرکان مکه کمی کی یو موحد پیدا شي اوغه دو شي درې شي زلول شي شپک شي مکه یو موحد پیدا کړل نبی اسلام نو دو شي او بکر صدیق وتر درې شي عمر فاروق شو زلول شو عثمان غنی شو پیدا شو علی شو شپک شو و شو ل شو سر شو در شو په دوم پاراخه کې یو الله پیدا کې شو قرآن دو شو درې شو له شو شه شو در شو دې سو دې په خور کې یو کس الله پیدا کړ در عالم دو ايش کال مخې الحمدلله ما تر یو کس دو کتان کې نه تل درته چې پیغانو دا حاضرین چې او تر خور ما شوانو بیا درې شو زلور شو پیدا شو په دې جمعه کې یو کس شو ربیلال مسجد کې یو کس ما ته کې شمشودین نو بیا هغه تر دویم شو اجی صاحب کېنه اجی حبیب الله نو بله درې شو بل یو شاته باقی بله څلور شو د ارشد اجی صاحب کېنه پنځه شو شپږ شو دېر شو څلوېښت شو یو یو کیری زیاتیږي یو یو زیاتیږي او د شرک ازمکه د بدعتیانو ازمکه کمیږي او د توحید او سنت ازمکه کلاویږي خو چې یو کس بهادر وي په الله توکل وي او د الله د رضا لپاره کار کوي نو د مشرکانو او بدعتیانو ازمکه ختم شي کوم ځای چې قل جاء الحق وزهق الباطل حق راغی قران را باطل ختم شي ان الباطل کان زهوقا باطل زی نشي ټینګېدی په دې علاقه کې باطل نشته ګوري اگر چې موږ ته قران ته نشته نه دي ناستو لیکن د قران کمال دا چې باطل ختم شي دې علاقه کې نشته افلارونه نه ګور دا منکرین چې موږ راتنه کوو زموږ کې تا کمو دي لر چارچا پیر دینا افهم الغالب ادی بشی غالب نشی غالب قل انما ادرکم و یقرن یربطات بالوحی په قران تر خلق چیرې په قران باندې ته درو خیتو می سو باندې نه لکه روز مکه تیری زول د سورته ابراهیم اخریات جهاد بلاغ للناس دا قران کریم تبلیغ کو علی خلق ہوتا ولون ضروری هر بار چې ویرو شي په دې قران باندې په دې بخره کرے کیسو می زو په درو باندې بخره نه اره قل انما ادرکم بالوحی و یقرن یرب تاسو په قران باندې وای باندې په قران باندې ولا تسلی ولا تسمع ثم الدعاء انا ورکون आवाज کله چې ویرو شي دا کان دی کدا تا دنی نه دا دا دړو کان دی الله کان کړی او تخوی به دنیا منکرین دو قران ته ولا ما سوزم نفحتم من عذاب رب دک اكو چر ور دی تا معمولی غونه کې دا عذاب نه نفخه نفخه سپکونه آدم درب سانه خامخا وای یا ویلنا های رو کاوی ده مونگلا انا کن ظالمین یکا مونگ ظالمان بیادان تا ظالم بای و نظر موازین القیست اکی بارو مونگ تلید انصاب پرازد قیامت که و زیاده با اونو کرشی یا اونم سر شن زر بار و انکان مسقال حباتین او کچریوی نیکی پا مقدار دیو دانی من خردن دوری درائی دانی اتینا بیا راتب و کباقی یعنی حاضر بکم اجر بیار کم و کفا بنا حاضی بین اکاپی او منگا خواد منگا حساب کون کی حساب بات رکم دری بابونا ختم شو انشاءاللہ یو دست بین رو چوٹی دا او بیا بچرا شو نبیا بنورو بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجبتنا للحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأبيتن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جنادا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتيه يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون فنكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفر لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قل لا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأراد به كيدا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكمه وعلمه وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه سرعة لكم سلكم لتحصنكم من باسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا له حافظين وأيما إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كلهم من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنون إذ ذهب مغاضبا فظننا أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه إلى الظلم وكذلك نوجي المؤمنين وزكريا لما ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والذي أحسنت فرجها فنفقنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنه لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينصرون. جزاك الله. مقصد سورة انبیاء نفی شرف دعا بی احوال انبیاء دا ثابتی چی لائک دبنی بلن لیو اللہ دے اپنے بعد انبیاء و حالات کرکی چار پی آمبر گو ہاں چی تکلیف پی راغلے دے چاہتے آواز کڑے سورہ شپاک ویسو کی تقسیم دے شپاک بابونو کے اول باب پینزل ساتونو ہوں پدے کے تخویب اخروی ہوں او دارنگی زجرو منکرین دا قرآن تا منکرین دا رسالت تا دارنگی اغا شبی دای جوابونو ترغیب القرآنو تخویفو بیا آیت نمبر سولن تر آیت نمبر 29 فوری پا دیکی دلیلو اقلی او بیا پا دیکی زواجر مشرکان تا بیا او دلیل وحی اجماعی آیت نمبر 25 کی او دارن اجز فرختوی ذکر کرو بیا آیت نمبر 30 نتر آیت نمبر 47 پوری پا دیئی که دلال اخلی و تسلی مبالغ لو تخوی منکرین تو او بیان نمو قصد و ارباو تو دیدانا دا سالورم ایسا صورت تر 96 تر کمی چی قاری سب تلاوت کردی دا سالورم باب دی دیکی مقصد صورت بانی واقعات دا انبیاء و بیانی تدویرن چوگر پیغمبرانو باندې تکلیفونه راغلی دي چاته आवाज کړی او چاته ذکر ځان تکلیف ورکول چې باندې پیغمبر نو مړ ودی بتان څنګه جوړ لرکی او تر بیان کړي د اکرام الانبیاء بعد د ابتلا ولقد اول د موسی علی السلام چې الله ما ته مختار ولقد اتینا موسی و هارون الفرقان فدا اکترا ورکڑا موسا علیتا مارو اسلام تا الفرقان فرق ہوں کے کتاب میں دا حق دا باتر کے دا اللہ ہر او کتاب کے دا دا ہر کتاب دا اللہ فرقان دا قرآن سی پدوم فرقان دے اگر شہر رمضان شہر رمضان اللہ انکر فی القرآن خدا لینات و بینات و من الہدا والفرقان تبارک اللہ نزل فرقان علی عبدی دا قرآن سی پدوم فرقان را دی تورات فرقانو بید اللہ دا کتاب دا حق دا باطل فرق نشکے دیکھا ودیا ارنا وذکر للمتقین افند او فرض موحدین موحدین ا کدا یخشون رب یخشون رب من چری د خپل نه بل غیب نادیدا ا دوی د قیامت نه د یریون کی قیامت لا عمل کای اوس ترغیب قران ته وا دا ذکر مبارکون دا قران کریم پند مبارک د خیر نه ډاک شپه په خیر شوی دا ګور خیر مې فشار ده میاش به خیر شوی شهر رمضان الذی دارنگی اگه امت پی کنتم خیر امت این دا پی دا خیر شویده چیزو که دا که ناستا انو خیر که من تعلم القرآن و علم او کاغذ پی دا خیر شویده زمانه پی دا خیر شویده خیر و قرآن قرنی اللہ دی بفستو فیم اگه خالی پی دا خیر شویده دی اللہ عنو رضوان چی کم دا چا پا دوران دا نادر شو صحابو اگر دی اللہ عنو رضوان دا قرآن کرن برکات تی او سب چه کمده بیانی گلتا برکات وی دای پا مال که دای پا اولاد که حسوک چه اتنازی دای پا کورونو که دای پا بچو که دای فصیت که برکات وی و ها دا قرآن کریم ذکرون دا فند کتاب دا مبارکون دا خیر ندک ده انزلناهو منگ را لگلی دلالاوی ما را لگلی وردبان دا کتاب دا محمد اسلام کتاب نده افا انتم لهو منکرون آتا تید دین انکار کن کی ظالمه تا دا دی کتاب نا دین کار که دا دین اخو کتاب تا لی دلی چرتا دا دین اخو کتاب شده چی دی فریده بل راخ لی اوز دوی مواقع دکر کئی و چه یو گورا خپل عجت نو پر کرد برای مرسام لاری قوم نو مسلمان کرد شوی فرقر آتی نای برای مرسام دا اومن قبل افضاکتر رو کرد منگی برای مرسام لی صلاحیت دې مثلی لیاقت دې مثلی بیان د توید من قبل مخ کې وکنا ابي غالبين او موږ په دبان پوه موږ دې پوه شي لایق دې دې دې حق را کول شي خدای پاک دې کتاب دار تھړې نه راولي خان او نه دې توفیق ورته ورکې یدي لایق خو نه الله پاک هغه دې تراولي کې نه چې دې لایق دې بیان شروع کی کوم خلک چې ګن وی بوزدلی وی سستی وی دنیا پرستی وی لالی شی آغا خلی دا قرآن خدمت نشی کنه دا چه زان قربانه مال قربانه کنه نو اللہ غیل دا خپل کتاب لیاقت ور کی توفیق ور کی ابراهیم اسلام اللہ تا معلومو که دا زان قربانه دا مالو قربانه دا بچیم قربانه دا خدم قربانه دا مطالی نا اس قال ابی کالج و افلار فلتا اقوام فلتا ما هزی تماثیل سری دا جوسی دا نیکان خالکو تماثیل تمثال جمع سری دا جوسی دا نیکان خالکو آغا چهی تاتو دی تفرات منجوران فرات دی سا حیثیت دی سا حقیقت دی قالو سدلیل قالوی دی وجدنا بانا لا آبیرین من مندلی دی پل مشران چه دی عبادت دی کو دای دلیل دی او دون جو دای مڑی اوری تا سدلیل دی پای مشران مشایخ ویری چه اوری مشایخ دلیل دی و تیری دواتو شته تا تدلیل دی وی مشایخ ویری دی دا پا خواهی بیری مشایخ ویری دی جواب تا گرد بابا جی دی قال او ابراهیم اسلام لقد کنتم انتم یکنی یه تاتو تاتو اصلاحاتو مشتران پخکارا گمراه که چی دوی دلیل خبره که دا مشتران قول دلیل که پیش که خکارا گمراه کنه قال او بیری تو ما تو ایتو گمراه تا چوی مشتران داتی کردی دی تو غرد گمراه باید مشر دلیل نه ده د مشر تعظیم په خپل ځای ده خو د مشر قول د خدای نه مخکې کې به نه هر پیغمبر نه یو الذین آمنوا لا تقدم بین الله ورسولی ایمان ورو د الله د پیغمبر نه مخکې کیږي مخبر مخکې مطلوب مخکې کو چې د خدای د پیغمبر قول وی اکه بدلی دی یو سړي خبر د خدای او د پیغمبر نه خلاف اکلو سړو اور هم موږ دوی ځاګه نه دی ویلي او کتوای چې ویلی زویلی به د خدای پیغمبر له لوی نه خانه لقد كنتم و ابراهيم السلام يقينا يتاتو انتم تاتو اتاتو مشران سات بزرگان مشايخ في ظلال مبين فخاره گمراه کې چې غي وای چې او دار مد کیږي ته تم گمراه غ مشران دي گمراه قالوا وری اجتنا بالحق اتارات لکړي موږ ته پر اختیار رختي هواي ام انت من اللاعبين يا ايت ا د ټوکو کو ټوکو خو نه کې سب ذات ده قال ابو ابراهيم السلام نا توکو لكم بر ربكم بلکه رب ساتو رب د اسمان ربكم اغذات چې پیدا کړی دی جوسولرا اغا چې تر موږ شروع شاره کدا باباګان دي دي وانا على ذلك من الشاهدين ادي ما پدي اخر ستار باندې گواہی کوي کوي تاسو ګمران او تعالی دوی دیمن نشو نه مني کړو نو هغه تاسو یو پنځو به جوړ کړه چې راشه د دلیل حسي ورکا لکه څنګه چې بادشاہ ته وی ربي الذي يحييت زما رب اعدل جو دي کول امر کول کوي قال انا احييت زم جو دي کول امر کول کوم نو دوه خدایان راو ته یو مړ کوي یو پر خدای به ژوندې کوي یو مړ کوي ابراهيم ته وته وي قال ابراهيم فان الله تي بشمت ما مشرق فات بها من المغرب ذكر زما رب المشرق نور راخي تیر مغرب راو کوي دا فبیت الذي كفر غيران شو دا نن د تو دلم چل کوي هله ملزم کی چې د خلی چې په پات شوی ښه ټیک دا پړو کې وای تعالی قسم په الله لکه د ناس ته مکم خام غچل بګم ستاسو د جوسو سره بعد ان تولو مدبرین پد نه چې وړی تا شاکون کی دی بل ټیک مخه آی پو نه شو چې لیسه مطلب دی فجال چې ایوه ته تګ دای مخې ګوتی وړي خو بل لاس دي زه غړو دی وادو ته چې غي وته له فجالم جدا دان وای ګردل دی له هم هن نه وای بوتان پر هن فقط اتر کې دای نه کان هر جوسي جوړ کړ زمير د ذل عقول و تراجع کړ فجالهم وای ګردل دی له جدا دان ټوټه ټوټه الا کبیر رحم مگر هغه غټ بوت دی هغه پر خدا خامخ دی دی تر وګردي خلق تیرال راتول دای ډیره فراته دي قال وی دی من فالا ذا بیالتنا چاکړ دا کار څنګه چتر انتر دا کار چاکړ انه یقین دی له خامخ ظالم دا ډیر ظالم دی قالو وی خلق سمعنا فتنا اوریدل موږ یو ځوان یذکرون چی یادی دی له په بدای باندې یقال له ابراهیم ویلی شیغت ابراهیم یقال سیغه ده مجهول رانا یل مشهور شعر ده ویرده ده ولک ده آقا ده بدی بینی نوم ابراهیم برای مراتا ویلی که گنو ده نرتوب کار کرده سمینا پتن زوان دشمن و تا زوان وی زوانانو کار کرده اول دوره مشهور شعر چه دشمنان وی این یرا ده بد ابراهیم کری خواه او دوی چر دو درگار وان دوی دا پنج پیریان وران کری شیخ کارنامه خطراشی وی دا پنج پیریانو کری الان که منگ دا روانول نکو روانول دا درگاونو اگر چه دا مسلمان کار ده خود دیر فایده پر لگ نقصان تھڑے کئی خود لگ فایده دیر نقصان نکئی چه تا دا غمات که پا خلق گلا شرف فساد پیدا کی گی نو دیر نقصان تی جوڑی گی نو منگ دا منگ دا منگ طریقہ کار دارا چه وہ درسون شروع چاپی را جی درس شروع شی پا پلا درگاہ ختم شی زنگ فا کلی کی فیزو ختم شو پا فنفیر کیا تل سو طور ختم شو واشن قالو ایدئی فاعتو علا اولناتے راول ایدئی مخامو دفتر گو دخلکو قامو خاش دی پی گوائی گو را کافران لکے انصاب پکشتے فشش فتوہ نکے دو کفر بلکه رائے والے چې خرج وایو کینو بیا فتوا د کفر وکړو بیا بل سزا ورکو او څو دغه شر فتوا کوي پنځ پیر کافر دی پنځ پیر اولیا نه من هلته تا تاسو کړه موږ اولیا نه من او د علما نو ته موږ تاسو کړه موږ اولیا نه من ارې تبلیغ نه منی ته موږ تاسو کړه موږ تبلیغ نه من ته خپل موږ ته پوه ته موږ څنګه تبلیغ نه منو موږ اولیا څنګه نه منو موږ علما او کوم علما را موږ بي عزتي کوو کم چې علما دي حق پر دای بیزتی خود خدای بیزتی ده الله مقرر کړی نو موږ لیونیو چې خدای دغه چیلنج ورکړو خدای عذاب نه دا تبلیغ چې نه مې د قران نه انکار کوي خو کم تبلیغ نه مې انده زم فتوا به کوي تبلیغ نه مې اولیاء نه مې دا نه مې مونږ ته پوسګه نه مونږ څنګه نه مې مونږ اولیاء خدایان نه مې امون تبلیغ د قران مې دوه بچا تبلیغ نه مې د قران تبلیغ مې نور به تبلیغ نشته واشه دارنګ ما مونږ اولیاء مې خدایان نه مې قالوا فاتوا بي على عيننا راوليده مخامو د سرغو خلقو خامو قید کوګوایو کی کرایوته نو قالوا دې ان تفالت هذا بالهتنا ابراهيم ا تاکړه دا کار څنګه چترون تر ابراهيم تاکړه قالوا ابراهيم بل فالو بلکی کړې دې دا کار بلکی کړې دې دې ته اقرار به تور تعریض په طریقه تعریض دغه او تاسو ته وایي چې لکه دا خط تعالی کړي وای نه دا تعالی کړي چې ما نه لګل چا لیکلي نو دا کارنګ وي او کړي کدا ته چې وای دا کړي بل فالو بل کې کړي دې دا کار کبیر ما دا مچر دې دا ولار دې ته پوت کوي دې نه کچري دې خبرې کو ته پوت کوي دې به ته وای کنه چې مات کړی دې دا دوی دې یجت پر کول شي چې خبر وبم کول شي کنه یو معنا یا بن فاله کبیرهم و ابراهیم بلکې کړه دې کار مشر دی ها دا چې دا دې غټ مات کړی دی اذګه چې تا دوړو عبادتوم کوی غټوم کوی خدا غټ غوسه شوی دی انده دا مرته ته پوسګه دوړو کریست کی دې خبر کوم کی یا کبیر مراد الله بلکه کړه دا کار هغه مشر خدای دی یعنی الله دغه دا ټول مرمنی چې ټول نه لوی الہ الله دی هغه لوی الہ دی ها دا کار او ته پوښتنه کوي وړو بوتان نه کچري خبر کوم کې فرجعو الی انفسهم نو افسو دې خپل ځان ته سوچ وکړه چیرې خبره کوي وزن دی چې خبر نشي کوله فقالوا ذن توي انکم انتم الظالمون یقین تاسو ظالمان ګوره ولی ابراهیم صاحب ظالم چې انه لم ظالم هم سړکې حق پرسته چا ظالم لې ځان ته ظالم وای ثم نو کوذو الاروتم بیا سر کوذو په خپل سرو ما سر کته یو تن دې او زرګونو خرګو سر کته کړ دا د پښتنو مشر دې بابا دې د عرب پښتنو بهادر انسان یو کس دې باچام په ګړي وزر ټوله سر د کته کړی دا څنګه انسان دی زم فخر د فدی باندې موږ د ابراهیم اسلام اولاد یو کافران کوشش دا کوي د پښتانه کټ کې د ابراهیم اسلام د اولاد نه انګریزان کوشش دا کوي موږ ونه اداګه چې د نسب هم یو پښتانه خپلم بادر دي ابل نه د پته ولې چې موږ د ابراهیم اسلام اولاد یو مګ دا سړی اولاد یو چې غور ته ورزیدل نه یې ریدل نه دی بیا چې یریږي چا نه پښتانه موږ د اور اولاد یو څه مطلب موږ د هغه چا اولاد چې غور ته ورزیدل شوی او غر رښتشه نه مثلا نه نو کفار دا کوشش چې پښتانه د ابراهیم اسلام نه کټږي کله دا یا نسل دی کله وای دا رسان کو نه فیدای کله دې نه فیدای زمان اصل نسب معلوم دی بالکل دا عربو معلومه دا ابراهیم اسلام اولاد دی امون ته معلومه چې موږ ابراهیم اسلام اولاد یو ان دوان ته پته نشي چې موږ څوک یو پنجابیان ته پته نشي چې موږ څوک یو سندیان ته پته نشي چې موږ څوک یو ایرانیان ته پته نشته ته دور کوي چې موږ سامي نه سړي یو لیکن ته پته نشته موږ ته باقاعده خپل نسب معلوم دی الحمدلله پخت ته موږ ادم فخر دی چې ابراهیم اسلام دوم نیکو ا بهادر انسان د فلار نه تبره کورو کړه په دې کې انا بچانه لري نه د اور نه لري یو کته ټوله سره کته کړی ثم نو کذو ادارو ثم بیا سر کو دي شو د خپل سر نه باندې او وی لقد علمت پتاک تر کو سر کته کړو پتاک تر کو ته ما هؤلاء ينطقون کني دا قسم خبرې کوم کی ته په نه دک خبر د ابراهیم اسلام استا چې دای دا و یو سره برابر دی قال ابراهیم اسلام افتعبدون من دون الله اتات عبادت کوي بيد الله نه ما دا چلن قوم شاء چې فائدہ د دېشلر کول تا در شي شي ولا درګم نقصان د فکول اشتا او فل لكم تفلا ند دي تاسو او هغه لچ دا ته عبادت کوي به الله نه دا بوتان تا پتو لعنت افلا تاقلون و تا اقل نشتا دا پلان لیا دنده کرد بیا گنتر و پتو لعنت قالو دی حرقو او تو دی دل پور گی وانترو آلیحتکم ایم دادو گی دی خلاجت روانو کچنی تا دا کار کون کی اوی غردور تا نوی منگو یا نارو کونی بردن او را شایخ و سلام علا ابراهیم او با برابر پی ابراهیم بانده اراده او کرده پت بانده تدبیر دمار نو گردو من دهی تاوانه که ابراهیم علا سلامی او را تا گردو نگوی لا اله الا انتا سبحانکا رب العالمین لکا الحمدو و لکا الملکو لا شریک لک اچوی گردو جبریل را غلی و توائی الک حاجا استاس اجستماتا قال اما الیک فلا اوشته مختات منشته قال فاسال ربک نو جبریل دی الله نا سوالک فقال حسبی من سوالی علمه بحالی زما الله زما حال خبردار دی ازما سوال ته جدیشت الله زما حال خبر دی دا الله د پاره خدا کار تر کیږي حسبی من سوالی کافی دی الله زما د سوال کولو نه علمه بحالی زما پاره باندې خبردار دی جداوی نوی قلنا نار کونی وی منگا او پورا شیخ او برابر پیبرن دیر یخ نشی یخ مرنکی وارادو بی که دانا ارادو کردی پیبرامن سامن تدبیر دمر نو کردول منگ دی تاوانیان اخلاس که منگ دلالو لوت علی اسلام لی فطرب دزمکی آغا چی خیر چلون که آئی که دبارد مخلوقانو او کار بیادر بیام تیر کردی تا ټول نمک یو میاش کو اور بلید یو میاش بیا انگار یو میاش بعد بیا ایریش تا ټول نمک فلاری تلی او بادشاہ تلی چوی کدل سا غنچو دا انگور خوڑے بادشاہ و توی چی چا بچ کروی خدای پیستادا خدای خو میخواد دا انگور دا چار کروی خدای پیستادا خدای میخواد دا اغا بنوم صدور تا غواگان اللہ دا برای من سلام آتایی دا غواگان تیجردیش دا مادو خدای عقیده تا مکا یا عقیده ممده کٹید دا وای اللہ لکلی او دا اعلانو کچ دیا لکتا بودری گئی ما دا تا غا گونه او یاری دیر سخو یاری چی دیا لک کسی چلشتی خود دا تا بودری گئی ما دی چی خبر گئی تختی تی وکالا بیان برای من رام بیان کرده دی لیکن خلق و نمان باز بیار روان شوی دی ملکی طریق اجرت کرده دی وهاب نالو چې بایکاټ وکړه وهاب نالو اسحاق یعقوب او به خو زه اسحاق رضام یعقوب رضام نافله تن زیاتی زیر سړی اصل ضرب او دا دغه چې دا منافع د نوسه خدای په کې زیاتی او کلن جاننا ست صالحین او یو ګردور مونږه نه کاننه وجالنم ائمتن او موږ ګردور د مشران دین یا دون بیا مریدا بیان به کوزن په زنگ پا دین با توحید ببینو ووحی نایلیم اوهی کرمانی دا فیل الخیرات دا کول دا نیکو ادیار کول دا موز دور کول دا زکار او دایی لنا خاشیم خاص دمانگ نیریدو که بچان نیریدو او سالورا با واقع دا لوتا رسام چو گورا اغلا نجات چاور کرو ولوتا نا حیات کا لوتا رسام ولوتا نا حلوتا رسام آتنا حکمان پرکرو منگا تا پیغمبری و علمان پویا ونجینا من القریت اللتی ابچکر میں ہوں دا کلیوالا و آنا کان تامل خباز چیو چکول بے فلیتائش لیواتا تکو انہم کانو خامسا وین یکنہو دیو قوم بدکار فاتقیرون کم مات کن کدا اللہ ادنہ کمان لوتا لیتا پی رحمتا پک پر مربان تاکی انہو یکنہ لوتا لیسلام من صالحین نیکانونا اس پینز مواقع تینو علیہ السلام چاہت فریاد کرو گورا ونو حن آیات کا نو علیہ السلام کلیش فریادو کا فریاد کرو پخوا اللہ تا فتح جبنا لہو نمان قبلتی آو برد آغا نخلات میں قدل آل دادا مل قرب العظیم تموسیبت لوینا اللہ امہ بچکا ونسرنا ہو امداد میں قدل قوم دا کسانا کذب بیاتینا چی تقریب کو دن پر تنو باندی انم یقنان دیو قوم سو ان قوم بدکارا فاغرق نام اجبین نو غرق برگر طول اس پاگم واقع داود السلام و سلیمان السلام چل رہا تو واجب و داود داود السلام و سلیمان یاد کا داود السلام سلیمان السلام اذ یحکمان کل چ فیصلہ کول دواڑو فل حرفی فبارت فصل کی کل چ سری دلوی پائی کی گڑ دی قوم اکنا لحکم شاہدین او منگا فیصلے دیتا حاج موجود ففهمنا نو پوی ور کرمنگ دی فیصلی سلیمان السلام دا او کلن آتینا حکم و علما او هر یو چو ور کرمنگا اگه تا پیغمبری او فویا و سخرنا ما جاو داود جبال آتا بکرنو سر داود السلام لنگرونا پاکی بی بیانو لهم مارغانو ما و کننا فائلین او من دا کار کون کی واقع دا سوا اچھا سک یو کسو داگه گڑیویم ابل کسو داگه تاسو لغنمو یا جوارو یا ریجو یا گنیا ورسه ششو دی سڑی گڑی دشپی اوتی دی او داگه فصل کستری دی داگه فصل ختم کرده سار را پیتر را داود اسلام سا داود اسلام چی تپوزو که دا فصل برسو نو مثلا فصل دا لسو درو انسی دا گڑی صاحبیو که گڑیم دا لسو دروی مثلا داود اسلام دا تکڑا چی دی گڑ وقت دیتا دا گڑ دلور که دکه دا لسو در تاوان شویده با دا گڑ دلور که ویزایی با مخام که دیتا ویده کی گی یعنی دا دیتا وی قیاسی جری فا اسطلاح دا فقه کی قیاسی جری چی دی یو تصور تاوان شویده بلنوان تاوان پورا که تیک خبر دا اغلی لسو در تاوان کرو لسو در گڑی دا دلور که دا چی دی رو آتا را سلیمان اسلام علکو اگو دی بابا جی سا فیصله کرن پی بابا جی دا شانو کرن سلیمان اسلام بی که ما فیصله کوره ما بدینا خک کرده وان داود اسلام را اوخ تا تا فتح و لگتا بس کرو سلیمان اسلام بی ما بدا گڑی دی زمیدار تاوالی کرده چی دی تا پای اخلا و بڑای تا اخلا تا دی پاید آخلا علا پتا با می دی گڑبت آوالا کرو تا دا بمی چی تا دی که بخار کو گوڑ پکو نو چی آغا دایل رو رسی چی کم دای مانو لکا لیش لیشو چی لیش لیشی یا دو لیشو چی دو لیشی نو پتل با آغا تاوالا گڑبت آوالا کی دی تا پا استلا دا فقه کی دی تا استحسان وی استحسان یعنی پا دی که دوار ملکیت پا زای پاید شی او تاوان دا غبت پورا شی د فقاو په اصطلاح کې د ته استحسان وایي چې د بل حاجتو پوره شي د بل توان هم نشي دا یو کسب روغ وي په منځ کې او د داود اسلام فیصله چې وه هغه قیاس جلی و چې هغه قیاس وکړه چې دا ګډ سو وي دور د هغه تاوان هغه هم ټیک وه هغه هم ټیک وه پوه شوې الله وایي وکلن آتیناهما علما دواړه ورکړو موږ پیغمبري او پویا دو دوار فیصلی ٹھیک ہوئی خو دا یو اگا بہترہ و دا بل اگا جائز دوا خو دا فقاو منز کچھ دا کم فرق را دی دا دا جائز نا جائز نی ذات کوئی کوئی دا امامانو منز کچھ دا کم فرق را دی دا دا جائز نا جائز نی یو وی دا بہتر دا زمان دا طریقہ ادا بل جائز دا بل وی نو وی زمان دا بہتر دا ادا جائز دا یو وی رب العدین کول بہتر دی او نو کول جائز دی بل وای ده پرور دین نو کول بهتر دی او کول جایز دی جګړه ول جایز نه جایز نه نن خلق را له جایز نه جایز جګړه دی جوړ کړه دار فاتحه الخلق الامام یو وای بهتر دا ور پسی ویل امام شافعی امام ابو ابو دی بوی نه نو ویل بهتر دی اګه تو کوئی جایز ده خبر جایز نه جایز نه رخانه خلق را له جایز نه جایز فرق وګ جوړ کو اخام خای مامان ابو ترو چنګو پلان کې امام پلان کې خلاف پلان کې الان کې پلان دا باندې یو رشتہ د ویني وی یو رشتہ د دین د علم وی لکه زما رشتہ د دین د ویني زما د پلان د رشتہ د ویني نکتره ما ماتره دا رشتہ د ویني تر سره یو رشتہ د منګه د دین دا لکه شر قران زما استاد او روحاني پلان د منګه مولانا ته میم استاد او کشر ما نه گرچه نو په کو روحان در به ګور پلار میم ده اورور میم ده ته دو پلار میم ما استاد دارن کم چې ملګری دي دا دم غرونه دي او زبر شه قران خلاف څنګه وکما دا کرے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دا امام محمد شاگرد دی امام محمد امام ابو حنیفہ شاگرد دے خدای امام شافعی دے امام ابو حنیفہ مسئلہ کیگی لگا استاد خدا جرات کوش دا شیخ القران خلاف وکئی څنګه وکئی دا خلاف دی دا ار یو د خپل دلیل پر را کې فیصله کړی او دا بهتر دار ابل جائز دا نو دا را له خلک نو امامان باندې یو دور دراړ پیدا کوي امامان دیو بل خلاف دی یو امام دیو بل خلاف نه ورد امام ابو حنیفہ شاگردان امام محمد امام ابو یوسف امام ظفر امام شافعی رحمت اللہ علیہ دے امام محمد شاگرد امام ابو یوسف شاگرد دے امام عبداللہ ابن مبارک دام دے امام ابو حنیفہ شاگرد دے او دا کریں گے امام شافعی دا شاگرد دے دارنگ دا امام شافعی دا دے امام مالک شاگرد دے امام محمد دے امام مالک شاگرد دے بیا دا امام احمد بن حنبل دے امام شافعی شاگرد دے امام بخاری دے امام احمد بن حنبل شاگرد دے امام مسلم دے امام بخاری شاگرد دے امام ترمذی دے امام بخاری شاگرد دا ټول شاگردان دا یو لین دے دا یو لین څنګه دے بل خلاف کی خو ار یو د خپل دلیل څو چونک ټول مجتهدین دي واړه خلق دي نو ار یو خپل دلیل باندې غي عمل کوي دا نه چې خلاف دي چرته خلاف نشته دی وای حق به یو صحیح حق وټول صحیح دی دا کې حق چا څه کړي حق داوود علیہ السلام سره حق سليمان سره دوه سره حق دی خو دی یو غ به فیصله جایز او سليمان دا داوود سلام او سليمان سره به تر و فرق به تر او جایز و جایز نه جایز فرق نه دی والم نو سنه طلبو سلکم دا طریقہ امام بخاری کیو روایت را دی وای دو خدراله او داود علیہ السلام ته پیش شو په بچی باندې دغوا دو خدروانه په ځنګل کې جر ته کور موز کو یا ډوډۍ خورا او جر د شر مخ را یو بچی او چت دی وی خدې ما قبل چې بعد یو وی دا زمانه بل وی زمانه یو وی ته پته زمانه بل ته پته چې دا زمانه ده او دواړو زمونږ د زمانه په تر را داود علیہ السلام سره چې کومه مشره وا هغه لکه مکاره وا اکثر غریبانه په ډیرا نو داود علیہ السلام دا مکارې په پیتری باندې پیتل وره هغه لیور کا بچه چې بار راو تل نو سليمان ځم هغه جړ لګې ویولې جړې پیردا شان چلو شو سليمان ځم زل په پیتلو کما بیا بیا چاړې راړ اولې کولې صحیح پرې من به نیم کما نیم بساج دې مدې شي اچھا کہ مور وہ دجی بالغ حقیقی اے نجی نجی نجی بدے لے اور اگے بولے آ وے کوی کدا کے خودی نو کنا اگے وے کہ سلیمان تام پوچھ رہا کہ کشر اور بھی دستا دے دا و کلن اتینا حکم دا دے فیصلے طاقت دا چا سکن دی اڑی گران کر رہے امام ابو ربر رحمتہ اللہ علیہ نہ تو درت کو یو قدر اعلی نو دغه وسغ نارنج لیمبو نو سور طرف را داسې مخې ته بیا الټا که سپین طرف ورته وخو نو دی ورته سوال دی زموږ کوه ملګري تپوس دی جادي څه وی وی دا حیاناکه ښځه ما نه تپوس کړې او مسلې ما ته یې چې اول زما سری اوبه راتلې اوس اوبه خړې شوي دي نو زموږ کولې ما ته چې اوته کوه د هېر ما نه دا شان دا فقه وه دا شان دا فقه وه در دن راغ امام ابو دفر رحمت اللہ علیہ یو خدر آلا ویستا شاگر ستا شاگر ما تر ظلم کو ویستا ظلم کو ویزا ما ارورو آد آغنا فیزت روپای پاتشی بی او اغیل که مال ستا شاگر یو روپای راکنا امام سوچ سوچ کو غلش ویستا دا ارور خدا وا بی آو ویستا مور شتے بی آو ویستا درورا استا دو فی دول لونشتے وی آو ویستا دا یو روپای کی گنا ای پاش پشپاگو سو روپو کے شپاگو سو روپو کے سادو رم ایسا دخدی کی گئی نیونیم سن خود خدی لاری پینا اپنے کے شپاگو ایسا دمور گی سن تے آگا لاری نو سل او نیم سل دو نیم سو تے لاری نو پاتش تو رشی سل دو نیم سو نو پا سل دو نیم سو کے لاغ دو دو لنوی دو لونه وی نفاقه صدور نیمو سو که دری سو خوی داغو آغسته لونه آغسته فاتحه نیم سب شه انو نیم سب که دو لده دیجنه ینه رونه وی او یو داوه هده پک یو روپه ورته ویستارتیگ لده یو روپه دی حق رضا داره یو دار امام علی رضی اللہ عنو علی رضی اللہ عنو یو پیسه در آده ویجی یو وی ما تا ویده تا پینزر اوٹھائی وی اما تا درین اوٹھائی وی ما تا پینزر اوٹھائی وی دو تا درین اوٹھائی وی یو کاترا امون تا روڑای اوکڑا نو منگا پا دری وڑا کتا بانی غای اتر روڑای اوکڑی اتره چه تا اتره چه تا ناغا منگ لی اتر پیرا کری اغا منگ لی نو ما تا درین پیرا کری ما اما چکم پینزر آغستی انا دیو چې نما تر بینې مې امام ته په علي رضی الله عنه ښه اورګا وستاو دا ډوډۍ ستا پیزو ویاو وی دا درې ځای کې څو ټوټې شوې پیزل شوې او ستا ستا ته وی درې وی ا درې ټوټې کا نه شوې نه او پیزل څو شي 24 ټوټې وی تا ته ټوټې خوړې اته ټوټې دوه خوړې اته ټوټې دوه وی دته پیزل ټوټې وکنه دغه پیندل غاتو خړی وو پارشه او ستا اته ټوټه وینتا ته وو خړی سا یو ټوټه پارشه هغه سړی دغه وو ټوټه خړی سا یو خړ سا یو روپۍ کیو وا پیده وو پیدا سا یو روپۍ کی ادي وته وی دې دا د فکر لوی علم لري د برداشت شه دی په دې ارته نه پوي دی وای پیګه پیګه ورته وګورو فکر مې امتیاز وکا پیګه فردا وکا حالکه د فکر په واره کې راځي نبی اسلام وی مولد اللہ وی خیر انفقه فی دین پچا چالا را دو که دا خیر اغلا فقه ورکی پا دین کی پوی ورکی اور نبی اسلام دعا کرو چا اللہ معلم و تاویل اللہ مفقه فی دین و علم و تاویل اللہ دل افتباقو فی دین ورکی فقه پا دین کو ورکی فقه دا قرآن و سنت اغا حاصل توی فقالوی خلق دے در دیر لوی خلق دے خودن تبا خلق را پیرا شر پتے کی پیگی نا ادھا بخاری شر دغه به ور ترجمه بیا وی ور پکا دی کې وی په یما و ور ابو دی په غلطی کړی دا دی کې غلطی کړی دا تخ په ذات هو ګور ته یې څه شي هغه دې خلق دی ته دا هغه دې میتیا د زک برابر نه ني اته لګیای په خبره کې والم نو سنت ولا بوس لکما او خود المنګا دی داود رسام تا سنت لا جوړول د زرو استاد فار دښت نه کوم د فار چې بچ کتاب من باد غوند جنگ ستار نه فار ان تم شاکرون ایتا شکر ده کوم کده الله دې نعمت ور سليمان اتا بکړم فار سليمان تام باد از بدن تیز تجریب امری روان بو پوکم ده ال الارض التي فترز مکی دزمکی آغا چې خیرت لهم پاری کې وکنا بكل شن عالی او مونږه فارو سی باندې پویا سلیمان سلام تختو سره د امنیت بدری تو کردن و پکی نستو او غدو و شر و روا خوشر سار تا پر دمیاشتو دمازگر دمیاشتو چکر اپ اوڑی که به عدالت او که عدالت بیو که نولار به شام تا بلار شام علاقه یا خواه چکر جیبی که به عدالت او که پتا باکی نو استخور تا براگی استخور علاقه گرم آگی تا براگی نو بیا ما خام تخ پر خور تا پا تخ ونات و اغا تخ که نی جنو او نم بگه پایلت و دسو او دو دری سو کتان بگ چطول زمانی لگو دو ترخیم دا کڑی اغا شان جیزون جون شو پا پایلت چلی و پا تیلو چلی گی اغا بیل کو بی پایلت چلی دا او بی تیلو چلی دا دری سو کتان بگ چطول دری سو دو سو امین شایتی نی اتا بکڑی مولاد شیطان آناتو یا غوتون لگو چو غوپی بیوالی در پر پر دریاب که دل بی ملقل رایستی و یا عملون عملن دون دارک او کارون بکول کارون ها سیوار دینا اگر اسو سور تباک رای دول سم نمرات که چی خلاگانی بی جوڑ لی کدور رای سیاد غٹ غٹ کٹوائی بی جوڑ لی وغیرہ او کننا لهم حافی دینا او منگار دینی گبانی کون کی اس اتم اتم پیغمبر ایوب علیہ السلام چې وګوره بیمار شوی دی چا ته فریاد کوي چا ته لکړو و ایوب آیات کا ایوب علیہ السلام اذنادا ربو کله چې فریاد وکړ خپل تا ویانی مڅنو ضرر د چې موږ دې ما ته تکلیف وانت ارحم الراحمین او ته ډیر رحم کوم ته رحم کوم کو نام فتجبنا له قبر ته او کوم له د سوال مو له قبول ک فکشفنا ما بي من ضرر لری کوم هغه چې په باندې تکلیف او چاته لره الله واتنا والو اور کوم ته آل د پمیتم پشان دی سره دینا نور دوځه مې ورته انا دغه طرف نه یو تکلیف فراغ اول کې په بچی ته الله ټول واغستو چې څور له تو شلو ور ثوره ته الله واغستم بیا بیا الله ته مراد راوسته بدني سجلدی مرو بیا څه شو خو فقای کې هغه چاته بل ځای ته فریاد نه کوه اوا صبر کو نو اخر کار چې کله شیطان راغو ته شیطان روح ته سر سات کې وایو واسکر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی متن شیطان بذور الله مد شیطان رسول ارد شیطان یادی ابینو سبینو او عذاب علی ما توی چې اسم کرا پوندر اخلا تک او به براو دی نو دین را کی وای الله ما تکلیف را تی ده دین تکلیف څه شو شیطان شیطان له بیبی ته وسوسې غردولې تفصیل به تاسو ان شاء الله نو الله نو سوال کوي چې الله ته ډیر رحم کوي په ما رحم کړه وای فاستجبنا له نو ما قبول ته او کړه د سوال نو قبول کړه ولری کوم هغه چې پربان تکلیف وو الله ما ته درک او ور کوم ته آل د اپشان دی سره دی نور یو په دوه مرګ یو له الله غو جون دی کړه غمړي آیا ولا الله پاک نور ورکړه رحمت من لنا دوجد مر یاد دا دوجد مر وانت انا دمن ترنا وذکر ال العالمین او فن د فار د فن د فار مخلوقات چې مخلوقات دینه فن والی جوړ یو الله جو تر والی مشکو خوشال او نه هم پیغمبر و اسماعیل آیات کا اسماعیل علیہ السلام و ادریس لثم پیغمبر ادریس رحم الله کے او دل کے پلے اسلام دلکی بل اسلام سوکو بادوائی دا گوتم بود زلکی فل نے کی دے شیعہ آنی اللہ تا پتنا زلکی بل پیغمبر کی پل وی بوجھتا زلکی بل دخل کو بوجھ بے اچھتو ہر پیغمبر دخل کو بوجھ اچھتای کل من صابرین دا ٹولو دا صبرنا کن مشکلات تر آگلی صبر کر چگنی دیوالی وات خرنام فی رحمتنا اتنا مکر دی ٹولا پخبر مرمان تیاکے انم یقینا دا پیغمبران او من الصالحین ده نیکانونا و ظنون او دورثم پیغمبران او یاد کمی والا اذا مغادما کله چې لار غوسه کوونکې په قوم باندې ته فرد رضاد رحمه اذا مغادما على قومه لرضا ربه د پیغمبران غوسه او خوشالي د تر الله رضا لپاره هغه په خپل ذات باندې غوسه کیږي چاته انر را کی جانا د پیغمبران ټول خوشحالی او غوثی دا ټول خالد الله رضا لري هغه ذاتی چنه بدل اخلي ان چا ذاتی نقصان ور کوي نو کتر پیغمبر ورسه نو ته به چا نقصان نور ستا غوستا او ستا رحم ودا بد الله په دین باندې یو تر قران تر حدیث ته به دوسی چې نه را دي کرور دي کدی دی هغه بس دښمنی خان اذهب مغاظن نون مئی توئی دته مئی والو جو اذ کته مئی تیر کړو وذن نون آیات کا مئی والا اذهب مغاظن کله چې لار دې غوسه کوونکې په قوم باندې فار در ز در خپل چې د الله حکم نه خلاف کو فظن نو د ګمان کو الله نه ګراله چې تنګي برانو له موږ په دبان دې د قدر نه ښه تر قدرت نه وي بعد خلکو د دار قدرت نه راته امانه نه ټیکي چمو قادر نشو پدوانه داود کفر خبره پیغمبر دا کارنه دا کی در پیغمبر نی گوشه اللہ ندر آلے دا قرر قدر نده یعنی تنگسیا یو سو درست کلی منشاو یا قدر پر آخای دا تنگسیا لیچو خواهی تنگی چار چو خواهی نو دا خیالو چیر دا اللہ و کم خلانو را گلی چلان شا دکه دا قوم تاویلو چی پدا در دی بعد عذاب را دی نو قوم والو د سړیو درو چې کله تخت موږ ته بیا وای نو چې په کوم شپه وته هغه توبه وېسته د لړ بارو لړ لري په کلی باندې عذاب را نه دړ کې سوچ کو چې جوړ زما قد درودن ثابت شم الوغه خدینه چې توبه استوا چې پته وتره چې توبه است دی ولار سوچ کړ چې څوم کوم کلی ته لاړ شم اکوا کزم الله نه دی ویلي خو بیا نه کې ویلي ادارا خو تبلیغ کولی یا دل د دې خاصې نه مانی نو راشه دلته نه دا ابل کلی وکړو تبلیغو کې کنه نو دا الله حکم ته انتظار وکړه او دا خیال چې زه په دې خبر باندې ما الله نه نیسی الله نظر علی چې تنګي ورانه ولي په خپل ځان اورګم په باندې ته دمې خېټ ته لاړ په کیشته کې تور چې کیشته ډوبیرا مله خو چوکا زیات دی نیو وې دکو دې بل وې دکو تفصیل را دي تور صفات کې د وې دکو دې خلکو نه بیا اس کو اچو خسنه واچو فسام فکان من المضخدين وخطر فدرا وت د چټوب کدی وی اوچ ته ورتم فلان ما یا الله درو دو په خطا شو خطر اړ مې تیر ک امه ته الله چې ګور خپل به نه خدای د مې په خېړه کې سره دی پروتو څو کوئی وره دی څو کوئی سوار سره دی څو کوئی میاش څو کوئی پیزي سره الله دې پوره فتا په دې مې خېړه کې سره تیر کړی وی فنادا فی الظلمات تو فریاد کو پتیرو کے فریاد چ اللہ الہ الا انت چنیشتے بلا جترا مگت سبحانك فاقد تعالی اللہ تفاقے تیج تفاقے دو بخلنا انی کنت من الظالمین یقین یمز ز کمی کون کنا یو دو دوار کان دی غدا دی دری یو دو دوار شرائط دی د دعا شرایط مخ کې درشو صورتي آرام کې چو دو ربکم تدرون خفیا غواړي د الله نه پاجدای پروبانه شرایط که پروبانی دغه دعا نه که اجدی په کې دغه دعا نه ځکه هدایت فات الشر فات المشروع چې شر ختم شه نو مشروع ختم شه چې دعا کې روال نه دغه دعا نه په دعا کې اجدی دغه دعا نه ځکه شرط دی او درې ارکان دي هغه دادي یو دا چې چانه غړ چې دا شی وګړي الله الا الا انت زماجت تاسو غد الله تاسو ټول روای یو دیم چې چانه غړ چې د بوخل نفاق وګړي ا دې چې نفاق غړي سبحانه کا دویم شرط دویم رکن دا او دریم چې دا نجد وګړي انی کونت مې قادمین یم زه د کمی کوم کوم ما سره کمی داس و ځان نشم است الله کامل دعا په دعاګانو کې نبی اسلام وايي دعا د یونس علی السلام دا دکه د کدی کتری وړ شرط دی د ایوب علیه السلام دعا هم د خوا کامل نه ده واشه ایک دو شرط دی د کتری وړ دی انی کنت من الظالمین یو غټ به په دې دریا په غټ غټ بیانې دا کومه ابل ورو چې دا ته مې شته چې 33 ټن هوا په یو ټیم باندې دی په دوه ټیمو کې 18 76 ټن غو او په دوه ټیمو کې ضرورت دی ادا په کورونو باندې په کورونو باندې په ربونو باندې په دریاب کې کوش دې ټول الله رد کور کوي ادا انسان دور وګړه یو پاو شپ ګرادیو سره غم دې ترکه په امامتای و نخره زو سفره ما یارکه په دین زو نه غټه من زو سفره ما د در دور غم دې ظالم بچی سره دور توکل دور بروسه فعلا نشه مولای سره ادا ته پیغمبران وارث یو دل نبی اسلام ته کسانو لګل په سمیشن باندې اول لګونه کجور ورکړل کې وبوي ابووي د ابن جراح رضی الله عنه دای مشرو هغه وای ما په دوه کجور کولې دروته و یو وخت راځي په پوجو د دوه کجور خو ختمې دي کړي او په تلې چې وخت به سور لګي نو بیا به ما یو یو کجور کولا دروته دا غوي راوی وای ما ته پوزو کو دا ابووي د ابن جراح نه چې ما تغنیان کوم اتبرت واحده یوی کجور به مست صفای را کړه فقال وجدنا فقدها حين فنيت وی جغیو کجور به انه متفطر جوا غیو کجور سره ودا ال فتل کی چې بتړلو ګراشه یو کجور چې ته ملاشي وي شکر دی یو کجور ملاشي بعد خلک دې ته اسنه ملاوی په دې روزو کې خلک سره به بدماشو کی یو څو کسانی او شپار کټوي پخېږي اټول خراب خرابې کی لیکن غریبانان پر مالو کی وی غیل نور کی په کار راځي سړی له ګونو گزارو کی غریبانان اور څه کوي مالو کی چوګر دی وګور یا غیلا په سی ور کی سیوا یو یو کور کې لس لس قسم کټوي پخېږي سوسو کټوي پخې او اسراف کوي پروجا کې او دې ته نو دې د غریبانو شته چې راي کړه او ته ډوډۍ نه پخښې غریبانو لور کا کړه ظالما نو هغه د یوې چې کله هغه کجور خلاص شوې بیا موږ واخه خور فاړم باندې خورې نو یو ځل موږ روان سین په غاړه یو ډیر لوی غټ مې موږ ولید چې موږ روان سم غارو موږ ته لګیا چې وړه موږ خور نو میا شوې موږ هغه خور درې سو کتانو هغه ختمېدو کې نه اله او طرف نه خورې شو بیا موږ همیشه پوره جراتو موږ ځان تر داغې نه غو خروا ده خامخا لس شل شل سیره وراغستی نو دریو سو کسان چې لږ سره راغستي هم څو منه پرې راوچته کړه غي بیا مغه مې هلته پات شي پوره راړې خو نه شو دا ته مې په اوبو کېشته دا ته مې په اوبو کېشته نو دا یونت علی اسلام دا غټ مې تیر کړو په خېټه کې ده نن تاسو او په خېټه کې وایي چې الله اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اور په د مې په خېړه کې توحید بیانې یوټوبر اعظم په جیل کې توحید بیانې زکریا اعظم جبې بند شوی را او فاحلم ان سبح بکر و عشیا یا ایثار اعظم معشوق دی وای ان عبد الله تعالی توحید بیانې امولاته به تر عمر د توحید بیان نه کړ د شر نه ظالم اذان ته د پیغمبر وارث جیل کې دی او بیان نه کې پډاګنه کې پجو ته خدای په کور کې توحید نه بیانې نور متلی کې د مسواک متلی کې ادموز متلی کې او د روجی فضل بیان ظالما تو څو د اخلاص شه ته پیغمبر وارث نه فتجبنا له نو من قبول ته او کړه ده ودا جنا من القام اخلاص مې کده قام نه مودودی وای وای من صاحب نو بوت مې کچھ کوتای کی دي نو بیا په کار راځي وانا جنا من الذنب ویرو نہ غم ورا کوتای سے تکړو وقتا کن انجل مومنین او دا کرنګ اخلاص او ایمان والا ک ایمان والا اے تو په الله اعتماد وکا الله باندې باور وکا الله باندې اخلاص ای یو بل توازن مکو څنګه چې دا وات کړ چې لا اله الا انت سبحانك چې سور تکلیف کې خره ډیر کې او دا کلمه لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین ان شاء الله الله به تکلیف نه باسي او د ارزم ته راوړ وذکریا ایا کد کر اسلام کله چې فریاد کړو را فتاوی وی ورزم م پرې دی ما تشتور الله زما جوړه ته سبب پرې مال بچ راکې وان تاخر وارتین اته غرد بیره تاسو ټول کو نه دین دین د دین میراث ہوتا ته پاتې کی ته به سو پیدا کې نو الله ما کر پیدا کې زما بچ چې زما د دین میراث وانی فتجبنا له نو قبول ته او کرم ده او ابنا له یحیا او بقى مونږ ده یحیا نو بچ واسنا له دوجا او تا د کرم ده پر بی بی ده د یو شند وی تاند وی شند چې بچی دي تاند چې بچی کیږي انم کانو حاصل د صورت دا دیار پیغمبران ذکر شو او د دې حاصل د سوار پیغمبران یحیی علی السلام سره انم له شند پیغمبران کانو د یوسارون فی الخیرات چې منډی به ول پدې کو کې دا عام خلک نو دې په نه کو کې منډی وله ادا ځن په جانو چې کله موس کړه او کله او کله در فراغله او کله دې ارو په منډو وړو شپا اور دې منډي واده اولا ته محتاج وي غوننه نه رحمت کول به منګه په خوشاله کې په غم کې پار حالت کې ته څړې کله خوشاله وي الله تیری او کله په غم کې مایوس شي الله تیری شي په هر حالت کې موږ رحمت کول وکانو لنا خاشعين او خاف من هریدون کې بچا نه هریدون والتي صبرا بي بي في لسما والتي او یاد کا غبی بی احسن فرجها چې بچ ساتلو خپل عورت لا حفاظت کړو د خپل عورت فنفعنا فيا بروحنا او پوکو موږ فيا پرې گریوان دای کې مرو نه د خپل حکم نه وجلنا او ګردونه موږ دا او دې دې درا اتل للعالمین نخد قر قدرت دفر مفروغ قد دا نخش و جگر اللہ دا ذات دے چی بغیر دا خاون نبچه ورکوری شی اب بغیر دا تلار نزیه پیدا کری شی فرش تایی ان المراد بالفرج دا فرج مراد سے شید وائی فرد بوائی فرج القمیس دا قمیس شلیدر دا لکلا گریوان بیا وای و فروج القبیث اربعه ادب د قمیص سلور سلور شلیدل نوی یو الکت الکتمان الکتمان الکمان کمان د لستوری دوا دو تردا شو ول اعلی یو د بر گریوان ابر الاسفل د لمنی سلور واشه نو په گریوان کو د جبرئیل زب کوکو بدا کرا دی په گریوان کو کوکو اغا پوک نه الله پاک د هغه په خیر کې هم عمل کو وجعلنا او در دوه موږ دا د بیبی وبنا او دې دې ات للعالمین نه قاعده خپل وخت نه د فرد مخلوقات یو الله دا ذات دی چې هغه بغیر د بغیر د خوند بچی ور کول شي بغیر د پلار نه پیدا کول شي ان هذه امتكم امه واحده یګان دا په دا ډلر پیغمبرانو امتكم دغه ستاسو یو په توحید باندې د ټول یو ځی الله مند ځی الله مند قران ربکم از ستاسو رب ما رب فعبدونی او زما عبادت کوي ټول پیغمبرانو دا ځی الله مند ځی الله مند کته پیغمبر وارث اره پیغمبر امتی او ته وای کړی الله مند ټول وچارو ته الله مند وا مراغه چټول په امر توحید بیان کړل او یو الله ته چې غوونه مدارونت به یا رسول الله مراد یا غو ته زم مدد کوم راځي جواب وتقطعوا امرهم بينهم او تاسو څنګه خرکو دین پر په مه خپل کې چا په ګوسلې جوړ کې چا په یا رسول الله جوړ چا یا غو رسول الله جوړ کو هغه متفقون علیه دین چټول پیغمبران دین او یا الله مراد هغه ګډوډ کو نو کولن الینا راجون ټول مونږ ترته وفات راتون کې دی اوس بشارت چې چا پیغمبران تر کو پر یا الله مدد وي هغه له بشارت فمن يعمل من الصالحات او چا چې عمل کړه نیک د نیکونه پیغمبران وګورې کې یا الله مدد وي او مؤمن او شرط دانه چې دی موحد فلا کفران استای نشته محروم کېدل د عمل د د عمل د اجر محرومان شي وان له کاتبون امغه یو دي عمل د لیکون کی و حرام علی قریتن او باندې په کلیوالو باندې الګنا چالا کوم ایلا ان نو یجون د لام سیواله چې دای په واپس راي باندې په کلیوالو چې موږ هلاکو سپی باندې چې دای په واپس راشي د وفات راتل په باندې خان ان نو یجون لا زاد شو وژه او څوک چې بابا راوی جمعې په شپه باندې په بلې نه سي دې سم مطلب شه حرام چې په خپل معنا شرمانه بند او بیا بل ځای چې پرې کې او که حرام په معنا لازم واخلي لازم نه پیو کړی والو باندې چاله کومه لا انم چې دې چې دې سپیلې نه چې لار ژوند به وفات راهن جوړې کلا دایته نه بیا چاله چې ګمړ شي به وفات نشي راتلی ها بیا ژوند نه دی چې خبر کې بیا ژوند دی شه چې روح ته واپس شه دا روح به تر څو پر نو پد کی حتا تر دې پورې ادا پدې چې جوج ماجوج تر دې پورې چې پرانستې شي کله چې پرانستې شي یا جوج ماجوج او دا هر یو ډېر کنه را را به راوتون کی وي نو د ک وخت پور ودی چې روح واپس نه راځي خو شه مخکې واپس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها سفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. جزاك الله. مقصد سورة الانبیاء نفی شرک پر دعا دا ثابت ہے چې لایق نه بلنه غایبانه صرف او صرف ذات د الله دی بل څوک لایق د غایبانه بل نشته اولی باندې حالات بیانې د انبیاء او سورۃ شپږ وسو کی تقسیم ده تر دې نه پورې صدورې سے بیان شوه خو د دې نه پینځم حصہ دا پینځم حصہ دا تر آیت نمبر 104 پورې ده دا اته آیتونه دي په دې کې زجر ورکوي سره تخویب مشرکان ته اب اشارت ورکوي موحدینو ته وقت بر وعد الحق د دې شو وعده رښتیا سر کې اقتراب الناس حساب اومده ته وي وقت بر وعد الحق د دې شو وعده رښتیا فیضا یا ناتا با هیا زبیر قصه هاتا این ناتا با قصه دادا شاختتون افسار رضی کفرو باٹی براو تیس ترگیدا کتانو چه انکار کرده مسئلین انکار کرده بل وی بل رمد کی گی از ترگی بی بٹی اوائی با یاوی لانا های رکاوی دمانگلا قد کننا پی غفلت بینت من آدھا فدکترو منگا پا غفلت کی دی رو دینا بل کننا ظالم بل کیو منگا ظالمان انکم فرشتے بوتوی یقینا تا تو تا شبرا مت کول بيد الله نه حسب جهنم خشاک ته جهنم دي ان تم لا واردون تا به دي تو دنه کیو کی تو سم اده قولیا رحمت کول نو اصل کې دی کی ما تعبدون مراد دیا فا ناکار فیران دی ایا غټی دی غدی چې کمبوتان جوړ کو دا غی په شکل یا غ قبرونه جوړ کو هغه غټی هغه به ورته ورديږي ذکر وستو ای انتم لا واردون تاسو دې ته دنه کېدون کې لو کان اولای کچرو دا خلق الیتن مزګاران له کتل چې ستاسو خیال ما وردو نو ود نه شي دي تا وکول فی اقادون فل بی بده کمیشه دله بی بده کی زیرگی او دای په دې کې ناوري خبره یا ودای چی دي په دې کې دوی ونی شي قبلې دې فریاد او بشارت ان الذين اذغ شبه خطيق جو یہ دا قولیا دی اولیاء اور پر اللہ حکم کرے ان الذين سبقتهم من الحسنى بشکا قسان چې مخ کثیر شو د ایدفار دن طرف نه حکم د جنت چې الله ویل چې تا توحید بیان کړه بجنت دی نو اولای کنا مبادون داخل به دی ورن لري کثیر بابا دی بر بابا دی اغه د بارو کې مخ کثیر شو توحید بیان کړه وکنه نو کای د چاوات کړه دغه باباګان به جنت نه ګرځي خام دا غناکار تیران چې ما را مرد کا او اذا الای مزاج ترایما نو لا کان ام بدون دا کدان دی جانم نه بل ری کول شي نا بر دی حتیتا اواز جانم ادی به پاغ کی چغواڑی زړه دی خالدونه میشا غم جن من کی دی لا گبراٹ لو ام خا مخی و دی سر فرختے وای بو تج دار دار تو اغا دا چوی چ تاتر لوس کید یو نت سما یاد کا اور چغون بکو اون او بن غاڑوں گا سوانا کتے سجل کتب پشان دن د انغخ دران غختو د منشی کتابون ل منشی چ گل فاتی کتابون ل سے بستا کی رچت کی د کر رسوان نہ بالا بستا کی راغون بے کی ختم بشی کما بدانا تگ سنگ جی پیدا کرو مخلوقات پاور مخلوق پیدا اس باندے دو نعیدو دوبارہ پیدا کو دیلا وادن حلینا دا ودا فمنگ باندے انا کنا فاعلین بشکم یودا کار کون کی پینزه باب ختم شو او شپگم باب ده اپا ده شپگم باب که ده بشارت موحیدینو تا از بعد رسالت ده و مقصدی است دیا ولقد کتبنا فی الزبور او پتاکتر لیکلو منگا فا کتابونا اسمانی کوئیم اسماني کتابونو کې من بعد ذکر فرض د بیان د توینا چې ان الارض تنزمک چې دا اخلی با دیلا برنگان دمانے کان ارن مراز بکت جنت پہ ہر کتاب کی دالیل دی چچا توحید بیان کرنو دلب اللہ جنت کس مکور کئی پہ ہر کتاب زبور نمار ٹھول اسمانی کتابنا یا زبور نمار لوح محفوظ پہ لوح محفوظ کدا خبر لکھ دا پرد بیان دا توحیدنا چچا توحید پہ دنیا کے بیان کرنو زمکت جنت باغتا ملاوی گی یا دا زمکی نمراز مکت دا دنیا دا اگر تور نور کی برا چی آت نمبر پچ بند کی چا اللہ بنور کی اللہ بے پرزبک خریفہ گان کی اِنَّا فِي هَذَا یکن فدی بیان کی خامخواہ رسول دیا قبل چی بندگی کی دا اللہ کدا اللہ بندے دوتو رسو یہ خلقہ قرآن تکیر چی اللہ پاک دے جنت اللہ لجنت در کی اِنَّا فِي هَذَا یکن فدی قرآن کی یا کرام پدې صورت کې لبلاغنه خامخره رسول دی خلق له خامخره رسول دی جنت ته رسول دی سي عقيده ته د قوم يا عابدين اب قوم له چې بندګي د الله او د دې صورت کې سړی رسي کنه چې پیغمبران دي ځان نه بچ کړي اولیاء دي لوی له ځان نه بچ کړي او سړی مقصد تر دې پدې صورت کې اس بعد سرمار تلنا کانے لگلے منگت مگر رحمت فرد مخلوق دل تو اللہ رحمت العالمین او صورت توبہ کی ترشو آیت نمبر سٹھ کے چی رحمت للذین آمنو رحمت فرد مومنانو دائی والے ہوئی اتر کرا لگلے فالا ٹولو خلقلو خوچی چاہو من آئیل رحمت شو چاہونا من آئیل رحمت نشکن او دعوت توحید واشو او دلیل وحی قل انما یوحا الی و یقنا وحی قل شماتا انما الاکم الہم واحد چکرن اجت روا ساد اجت روا یکی اور فالا انتم مسلمون ایتا تو قارتی ہرنگ دی مطری دا منی نو کچر اتلان برات فان تولاهم فذكر الذي مخوارو نمني فقل آتنتكم و اعلانكم تاتو على سواء و برابر چه منگا تازو پده که برابر شو سنگ چه ده پده پوششو ده شانتو پوششو خود فضد را کلی اوز بربان ده اللہ عذاب را خدا بکلی وین آدری اوزن اپویگم اقریبون آین ازدیده ام بایدون یالر ده آگ تاتر لوز کولشی عذاب درمان را دی خوماتا فتح نیشی چکلی اینو یعلم سوک پویگی اینو یقنن اللہ جده پوره پا تیزا بانده مینان پوره پا بیا تاوی وین ادری اذن پیغام لاله فتنه تلکم شاید دا تاخیر دا عذاب فتنه تلکم امتحان ایت اعظم تا لاهین افایدی تر وخت پوره قالم دے قلم دے و ربکم و ربنگا فیصلو کی بل حق پورا پورا یا وی پیغمبر اسلام و ربنگا فیصلو کا بل حق پورا پورا خدا چې زمون کوم حق د نجات بنگ راکې اده چې کوم حق ته تبای دے الله دی تباکه ربنا الرحمن المسان ارزنگا میرو بانزات ارمسان امداد کا ان کے رحمت کی دنکے علامہ پابان چاہتی بیان ہوئی نو مقصد سورت ہو نبی شرف دعا بے احوال الانبیاء پدی کے تقریبا دو پیسوار تیزرس پیغمبرانو داغی حالات بیان شی جگو رائی چاہتا آواز کری تو چاہ بچے نیشتے اللہ تسوکری بچے راکے تو بیمار دے اللہ مان بیماری رکھے تو چاہ دشمن غالب شہر لکھا نور علیہ السلام بیا اللہ دمان دشمن نما بچ کے ہر یو اللہ نسوار کے ہر پیغمبر تو جو اندے پیغمبر دے اللہ نسوار کے آو تلہ کی مڑک مڑو ہی تو اچھ رحمت شلے دوانا بدبختہ سورت پشپا گوئی سوکی تک سیبو آیا مخیر سے